Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Yıl 2015, ay 7, gün 189, Hızır 64. 1436, Hicri Ramazan 21, 1431, Rumi Haziran 25. İstanbul için iftar vakti 20.48. Hazreti Ali'nin vefatı. Günün tarihi. 394 yıl önce bugün 8 Temmuz 1621'de Fransız şair Jean de La Fontaine doğdu. Savruk bir hayat geçirmiştir. En sevdiği şey hürriyetmiş. Çok çalışmış, çok eser vermiş, bir hayli para sıkıntısı çektiği halde devrin büyük sanatkarlarını koruyan 14. Louis'e dal kavukluk etmemiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, girişte Laurent Tirard'ın bir filmine, Molière filminin müziğine yer verdik. Açılış müziği, soundtrack dedikleri film müziğine David Gordon performans veriyordu orkestra. Londra Filarmoni Orkestrası kondüktör de seri yöneten de Frederick Talgorn'du. Eserin bestecisi aynı zamanda. Neden çaldığımızı Molière parçasını şimdi Galeano'dan okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Molière. Sanki salgın hastalıkların verdiği ceza yetmezmiş gibi hastalanma korkusu yeni bir hastalık türüne dönüştü. İngiltere'de doktorlar kendilerini toprak bir kap kadar kırılgan zanneden ve bu yüzden de onlarla çarpışıp kırılmamak için diğer insanlardan uzaklaşan hastaları kabul ediyorlardı. Bu sırada Fransa'da Molière yazdığı ve yönettiği ve oynadığı son oyununu hastalık hastasına adadı. Molière bizzat kendi saplantı ve aşırılıklarını alaya alarak kendi kendisiyle dalga geçiyordu. O baş karakteri temsil ediyordu. Koltuğun yastıklarına gömülü, kürklere sarılı, kukuletası kulaklarına kadar çekili bir halde kendisine Brody Pepsi, Dispepsi, Apepsi, Lienteri, Dizanteri, Hidropesi, Hipokondri, Hipokrasi teşhisi koyan doktorların talimatıyla sürekli kanamalara, müshil ilaçlarına ve lavmanlara maruz kalıyordu. Bir akşam bütün ekip temsilin iptal edilmesi için ona yalvardığında oyunun çok başarılı geçen açılışının üzerinden henüz çok az zaman geçmişti. Molière çok hastaydı ve bu hastalık gerçekti. Yoksa hayali bir ateş bastırması değildi söz konusu olan. Çok az nefes alabiliyordu, çok fazla öksürüyordu ve zorlukla konuşup zorlukla yürüyordu. Temsili iptal etmek mi? Buna cevap vermeye bile tenezzül etmedi. Arkadaşları onu içine doğduğu ve gerçek kimliğinden vazgeçip iyi insanları eğlendirmek için Molière'e dönüştüğü krallığa ihanete davet etmekteydiler. Ve hastalık hastası o gece seyircileri hiçbir zaman güldürmediği kadar çok güldürdü ve Molière tarafından yazılıp oynanan kahkaha onu bütün yoksullukların ve ölüm korkusunun üzerine taşıdı ve her şeyle dalga geçerken attığı kahkahalar sayesinde o gece hayatının en güzel işini çıkardı. Göğsü parçalanacakmış gibi öksürdü ama uzun konuşmaların bir tek kelimesini bile unutmadı. Ve kan kusup yere devrilince seyirciler ölümü oyunun bir parçası sandılar ya da öyle olduğunu anladılar. Ve onunla birlikte perde de inerken elleri patlayana kadar alkışladılar. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne bakalım. 1497'de bugün Vasco de Gama gezgin ilk Avrupa'dan ilk seyahate çıkmış Hindistan'a doğru. Bu sefer doğru Hindistan'a doğru. Bilinen 1889'da Wall Street Journal gazetesinin ilk nüshası yayınlanmış. Bugün hala yayınlanmaya devam ediyor. Bayağı olmuş. 1993'te de bugün özel radyolarla televizyonlar işletilmesi ve kurulması serbest bırakılarak yayına geçme kararı alınmış. Bugün hala yayına devam ediyorlar ama ne haldeler onu ayrıca tartışmamız gerekir. Özel radyo ve televizyonların hem Türkiye'de hem de Yunanistan'daki durumları da ibret verici bir hal alarak sürüyor diyebiliriz. Tarihe de baktıktan sonra şimdi günümüze bakışımızı çevirelim. Ve meselemiz Yunanistan'da. Ekonomik krizi çözmek için Avro bölgesi ülkelerinin maliye bakanlarıyla toplandı bir zirve ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bilmiyorlar, evet. Malta başbakanına bırakmışlar sözü. Onun da ne demek olduğunu anlamak mümkün değil. Yunanistan hükümeti somut bir öneriyle gelmedi demiş. Kim? Malta. Malta mı? bu işlerden sorumlu olan ülke Malta'dır ya. Malta şövalyelerinin torunu ne de olsa az buz bir şeydi. Ta Rodos şövalyelerinin üstelik. Malta şövalyeleri nereden geldi? Rodos'tan. Rodos nerede? Yunanistan'da bak bağlantıya. Ya, az kalsın orası da fethediliyordu Osmanlı İmparatorluğu tarafından ama son anda döndüler galiba. 1565 yılında düzenlenen bir kuşatma vardı. Şahin Bey miydi? Neyse gereksiz bilgi tabii de. Demek ki Malta'dan soruluyormuş bu evet. İşler. Malta Başbakanı Joseph Muscat nasıl okunuyor bilmiyorum ama herhalde böyledir. Twitter hesabından üstelik de şimdi çok modern oldu. O Rodos şövalyelerinden bugüne çok yol kat ettik. Kılıcı çektiğin gibi Twitter'ı basıyorsun. Tweet'i. Somut önerilerin yokluğunun bu akşamki Avro bölgesi liderleri toplantısı için pek de yardımcı olmadığını yazmış. Hafif alaycı bir dilde kullanıyor Malta Başbakanı. Ne de olsa tabii büyük ülke. Yunanistan yeni bir istek ve öneriler özetini belki yarın sunabileceğini söyledi demiş bir kaynak. CNN International'ın habercilerinden Hala Goran ise Twitter hesabından Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Kostas Isikos'un bir öneri olduğunu ifade ettiğini ve Çipras'ın da bunu bu akşamki toplantıda duyuracağını söylediğini aktarmış filan. BBC Türkçe'den böyle yayınlar. Ama tabii müthiş bir kemer sıkma programının Avrupa Birliği'nin ve Troika'nın dayatıcı önerileri dayatmalarına karşı müthiş bir hayır cevabı da çıkmıştı. Yarın Avrupa Parlamentosu'na da bugün mü yoksa bu habere bakıyoruz. 7 Temmuz BBC Türkçe haberi yani bugün belki Avrupa Parlamentosu'na konuşma yapacağını da Alexis Tsipras'ın söylemişler. Brüksel'deki zirve öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'la da görüşeceğini söylemiş aynı kaynak. Belki de kapitalizmin net bir şekilde ne anlama geldiği Yunanistan'daki olan durum sayesinde de gayet rahat bir şekilde okunabilir hale geldi. Mesela Yunan hastaneleri ve devlete ait sigorta kurumunun ilaç şirketleri olan borcu 1.1 milyar euroyu aşmış ve ilaç sıkıntısı yaşanmaya başlıyormuş ülkede yavaş yavaş. BBC'den BBC Türkçe'nin çevirisi var. Jasmine Coleman'ın çektiği fotoğraflar eşliğinde. Eczanelerdeki raflarda ara ara boşluklar var ve ilaçlar yok. Borç varmış vermiyorlarmış. Evet böyle şeyler de var. Yani aslında ilginç olan şey şu. Borcunuz olduğu için ilaç alamıyorsunuz. Alamıyorsun tabii. Tam ilaçlar üzerinde de konuşurken iyi oldu. Hacamat filan vaziyetleriyle giderken biz bir yandan Molière yani 61'e 39 gibi kimsenin beklenmediği acı ezici bir hezimet oldu. 22 puan fark atıldı hayırlar evetlere. Bunu birazdan zaten adalarda da durumun nasıl olduğunu filan Cengiz Aktar'la da konuşma imkanımız olacak. Kendisi Yunanistan'da şu sıralar. Ve Jean-Claude Juncker Avrupa Komisyonu Başkanı da güzel bir metafor yapmış. Hiçbirimizin şimdiye kadar hiç duymadığı yepyeni bir metafor kullanmış. Ve top Yunanistan'ın sahasında demiş. İlginç ne demek ben hiç duymamıştım. Top Yunanistan'ın sahasında demiş. Evet. Yani Yunan hükümeti Brüksel'e bize durumu anlatmalı. Nasıl çıkaracağını bu durumdan demiş. Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa Komisyonu ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya hazırdır. Makul bir zaman içinde anlaşmaya varmak için demiş. Yani aba altından sopalar devam ediyor. Yunanistan eczanelerinde stoklar eriyor. Ve mesela Deutsche Welle'den bir haber var. Yunanistan ortaklarını hayal kırıklığına uğrattı. İnsanın böyle tıp tıp gözyaşlarını damlatacağı geliyor. Niye yaptı Yunanistan böyle ya? Yani hiç beklenmiyormuş. Mesela Avrupa Birliği diplomatlarının verdiği bilgilere göre diyor Deutsche Welle. Brüksel'de Yunan hükümetinin Avrupa İstikrar Mekanizması Fonu'ndan, ESM diye kısaltılıyor, faydalanabilmesi için yeniden başvuru yapması bekleniyormuş. Bunun için de Yunan hükümetinin Brüksel'e yeni reform önerilerini içeren bir mektup göndermesi gerekiyormuş. Ama mektup gelmemiş. Beklenen mektup sevgiliden gelmemiş. Yardım için zemin oluşmuş değil diyor. Ayrıca Yunanistan'ın yeni Maliye Bakanı Öklid Çakalatos'un yanı sıra Avrupa Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de katılmışlar bir toplantıya. Wolfgang Schäuble de, bütün bu eurokratlar, teknokratlar, burnundan kıl aldırmayan kişiler, Yunanistan'a yeni bir tasarruf ve reform programı çerçevesinde mali yardım yapılması mümkün. Ancak yeni bir program olmadan Avrupa bölgesi içindeki bir ülkeye yardım yapılması olanağı yok demiş. Başını sallamış. Bunu ben ekliyorum. Ve heyecanla bekliyoruz demiş. Yeni önerilerini Schäuble, Yunanistan'ın kurtarılması tartışmalarında sıkça dile getirilen borçların dile getirilmesi, silinmesi önerisine ilişkin de açıklamalar yapmış. Beylat yasağı kapsamında değerlendirdiğini bilirler demişler. Borçların silinmesini, yani kurtarma yok. Yani destek paketlerini yasaklayan ilke, Avrupa Birliği üyesi her ülkenin bütçe disiplinini kendisinin sağlamasını öngörüyormuş. Yani durum böyle. Evet, ya biliyorsunuz bu yayının yayın döneminde yeni bir programımız var. Ben bugün bir şey öğrendim adlı program. Ben bugün bir şey öğrendim adlı programda bir paylaşım vardı. Bu aynı zamanda bir Facebook platformu. Bu Facebook platformunda çeşitli paylaşımlarda bulunup kendi bilgilerinizi aktarabiliyorsunuz burada. Rauf Kösemen'in editörlüğünde ve diğer arkadaşların editörlüğünde. Bu da aynı şekilde radyodan aktarılır. İçinden seçilmiş olanlar radyoda aktarılabilme fırsatı buluyor. Burada yapılmış bir paylaşım var. Aynaros diye bir yer varmış Yunanistan'da. Duydunuz mu daha önce? Aynaros kadıları var. Neyleri var? Kadı. Kadı mı? Bir an kadın diyeceksiniz de bütün teori çökecek zannettim. Yok. Aynaros kadısı meşhur. Aynaros nüfusunun tamamı erkek olduğu dünyanın ve Yunanistan'ın tek yeriymiş. Manastırı var, evet. Kadın ayağı hiç değmemiş adaya. Öyle bir kural varmış. Rahipler kendi kendine takılıyorlarmış ve evet oyunun, daha doğrusu Yunanistan'da hayır oyunun önde gitmediği tek yermiş burası aynı zamanda. Öyle mi? Evet. Sadece buradaymış. Evet oyunun ikinci sırada, yani tercih edilmediği yer olarak. Haritada bu var kırmızı olarak. Yani Seçil Yiğit'in paylaşımı da. Aynaros'ta her yer evet mi? Her yer evet değil. Evet oyları öndeymiş. Hayırlar daha gerideymiş. Böyle bir paylaşım var. Ama hayır oyu da varmış yani. Hayır oyu da varmış, evet. Yani manastırdakiler arasında. Tamam. Evet. İlginç. Şimdi Tsipras Avrupa Parlamentosu'nda konuşuyor. Bugün evet önemli. Mesela ilginç bir haber var Common Dreams'de. Avrupa'nın finans mali eliti ile solcu Syriza yönetimi arasında bayağı ciddi bir kafa kafaya gelme durumu var ve etik bir yaklaşım olması tercih ediliyor. Bunu duymuş muydun şimdiye kadar? Etik bir yaklaşım derken evet, kasıtları ne? Şunu söyleyeceğim. Dünyanın da en böyle radikal solcu anarşist ekonomistlerinden biri sayılmayacak Jeffrey Sachs. Yani bayağı küresel kapitalizmin savunucularındandır. Sürdürülebilirlik Columbia Üniversitesi'nden önemli bir iktisatçı. Avrozonu, Avro bölgesini korumak adına yükümlülük kimde demiş? Merkel'de. Ve yani girip yeni bir başlangıç yapması gerekiyor. Ülkenin borç yükünü de hafifletmekle işe başlasa çok iyi olur demiş Jeffrey Sachs. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü doğru olan bu da ondan demiş. Yani etik mesele. Doğru ve yanlışlar var. Etik mesele, yani Merkel kendi tarihini ve ikinci bir sebep daha göstermiş Jeffrey Sachs. Doğru olan budur ve üstelik de Almanya'nın kendi deneyimleri ve tarihi de bunu gösteriyor zaten demiş. Oldukça önemli bir hatırlatma. Aksi takdirde demiş, bu aşamada Avrupa'nın zenginleriyle yoksulları, güçlüleriyle, kudretlileriyle zayıfları arasındaki yarık bir daha kapanmayacak kadar açılabilir demiş. Çok önemli bir şey. Yani etik yaklaşım gerekiyor Yunan krizine demiş. Mali, yani Wall Street, bugün kuruluşunu kutladığımız Wall Street Journal gibi mali ağırlıklı ya da Financial Times gibi basına biraz tuhaf gelebilir. Neden bahsediyorsun? Ekonomi, matematik, hesap varken etikten mi bahsedilir diyeceklerdir diye düşünmüş. Ve birçok politikacı da bunu naif bulacaktır, safça bulacaktır demiş. Ama şu da var demiş, şunu dikkate almak şart. Birçok Avrupa Birliği vatandaşı, Avrupa vatandaşı bunu tek mantıklı çözüm olarak da göreceklerdir. Avrupa ve çok önemli bir hatırlatma yapmış. Almanya'nın tarihini düşünmek gerekir derken, Avrupa 2. Dünya Savaşı'nın enkazından, yıkıntıları arasından bu vizyon sahibi yöneticiler, siyasetçiler tarafından, devlet adamları tarafından kurtarıldı diyor. Şimdi de gündelik kendini beğenmişlikler, kibir ve şeyler, ihtiraslar yüzünden ve bankerlerle politikacıların sinikliği yüzünden, yani tek değer olarak parayı kabul etmeleri yüzünden yaptılar. Artık devlet adamlığına dönülmesi iyidir. Yani hem Avrupa'nın hem de dünyanın şu andaki ve gelecek kuşakları için demiş. Enteresan değil mi? Evet, galiba 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünyanın düzeninin tam köklerine temas ediyor bu kriz. Ki o sebepten olsa gerek Amerika Birleşik Devletleri doğrudan bir cevap vermişti. Bu Avrupalıların sorumluluğudur. Dolayısıyla Avrupalı liderlerin görevi değişmedi. Sorunun çözümü en nihayetinde Avrupalıların sorumluluğu içerisine giren bir konudur diye konuşmuştu Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest. Aynı zamanda Japonya'dan da bir uyarı gelmiş mesela. Onu duydunuz mu? Hayır. Japonya Ekonomi Bakanı Akira Ameri Yunanistan'ı ve Avrupa Birliği'ne bir çağrıda bulunarak ellerinden ne geliyorsa tekrardan beraber hareket etmeleri için, Eurozone'dan ayrılmamaları için Yunanistan'ı kopup atmamaları için aynı zamanda çabalarını göstermelerini, sarf etmelerini istemiş. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Japonya'dan gelen çağrılar var. Aynı çağrılar. Çünkü mesela Japonya'nın ilk bu referandum sonrasında büyük düşüşler göründü borsasında. Yunanistan'daki referandumun ardından. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir şeyden korkuluyordu. Ama bu olaydan tek korkmayan ülke galiba Küba. Büyük zaferinizden dolayı sizleri tebrik ederim. Referandum günü bütün gelişmeleri izledim. Yunanistan Kübalılar için çok yakın bir ülke. Yunanistan bizlere felsefe, bilim, sanat ve kültür alanında pek çok miras bıraktı demiş Fidel Castro. Fidel. Evet. Fidel konuşmuş, güzel. Yoldaş Çipras'a yolunda başarılar diliyorum diye de aynı şekilde başarı dileklerini de iletmiş. Evet, şimdi ilginç olan şey şu. Yanis Varoufakis, ayrılan Maliye Bakanı, bir kere yalanlamış kendisinin bir pazarlık vesaire sonucu görevden ayrıldığını. İşleri kolaylaştırmak için ayrıldığını söylemiş ama daha önemlisi onun dün bir yazısını çıkan bir yazısını okumuştuk da Jacobin dergisinde. O da tamamen 2. Dünya Savaşı şartlarında Yunan iç savaşına, 2. Dünya Savaşı'nın daha başlarına kadar götürüyordu işi. Yunan iç savaşından beri ilk defa böyle bir konu oluyordu. Bu Avrupa'nın ve bütün dünyanın da geleceğine ilişkindir demekte. Aynen Jeffrey Sachs'ın da söylemiş olduğu şeyi söylüyor. Pek çok önde gelen düşünürü, dünyanın ve iktisatçısı da aynı şeyleri söyledi. Paul Krugman'ı söyledik defalarca. Joseph Stiglitz'i de ve düşünürlerden devreye mesela Slavoj Žižek de girmiş. Avrupa'nın uyanıp gözlerini açması için bir fırsat diyor. Yunanlılar doğru, Brüksel'in bu bir ideolojik mesele değildir demesi ve tamamen teknik, mali bir mesele, ekonomik bir meseledir demesi tümüyle saçma ve bütün, yani tümüyle ideoloji çünkü. bunu inkar etseler de, Brüksel ne kadar Avrupa Birliği Komisyonu falan inkar etse de, sapına kadar sonuna kadar ideolojik kapitalizmin, neoliberalizmin en saf hali ve bütün siyasi sürecinde semptomudur, görüntüsüdür diye The Nation'da yazdan çıkan bir yazısı var. Uzun bir yazısı fakat ilginç. Ve şey diye sormuş mesela, Cengiz Çandar da köşesini almış bugün. Diyor ki Cicek, Yunanistan Avrupa Birliği paralarının sorumsuzlukla har vurup harman savurmasında, 270 milyar dolarlık akıl almaz bir borca girmesinde, ki o kadar borcun altına girilen dönemlerde PASOK ile yeni demokrasi hükümetleri dönemiydi diye hatırlatmış. Syriza'da tam buna karşı iktidara geldi diyor yine. Kendisi kadar, yani bu borca girmesine kendisi kadar o borcu, paranın nereye gittiğini göre göre verenlerin hiç mi kabahati yok diye sormuş Cicek'te. Yani bu olaylar, borçlar alındı bitti, paralar aynı şekilde har vurup harman savuruldu deniliyorsa eğer, böyleyse durum, Cicek'in de aktardığı gibi. Bunu yapanların, bu kararları alanların hiç mi sorumluluğu yok diye de sormuş. Gerçekten yargılanmayacak mı bu insanlar? Herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak mı bu Yunanistan'ı bu hale getirenler? Bankerlere mi? Onları kurtaran, Amerika'da kurtaran adam Adalet Bakanı olmuştu sonradan. Şimdi istifa etti ve bankalardan birinin başına geldi. Evet, tamam, bankerlerin ülkesi döner, yok. Döner kapı politikası uygulanıyor. Bankerler politikacı yapıyorlar. Hı. Sonra geri alıp kendi yöneticileri yapıyorlar. Böyle bir o durum. Politikacılar mesela yargılanmayacak mı? Hadi bankerlerin ülkesi yok. İstediği ülkede yaşayabilip gayet harman savurmaya devam ettirebilirler ülkelerin hükümetlerini, ama bu kararları veren, altına imzayı atan bürokratların ve siyasetçilerin hiçbir yargılanmayacak mı? Hiçbir cezaları olmayacak mı bu insanların diye de sormak mümkün tabii. Mümkün. Eric Holder için de bu sorulabilir. Wall Street ile Washington arasındaki döner kapının en somut örneğiydi işte. Yani şeyleri, UBS, Union de Banque Suisse ve mesela Chiquita, herkesin bildiği dev şirket Chiquita'nın temsilcisi aslında. Sonra şey oldu. Önce bunların temsilcisiydi. Sonra Adalet Bakanı oldu Obama'nın. Şimdi tekrar ona yer ayırmışlar. Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup'un bulunduğu bir grubun tekrar sözcüsü oldu. Yani hukuk, bir hukuk şeyinde çalışıyormuş. Covington ve Burling diye. Onun ortağıymış hukuk bürosu. Şimdi döndü işine. Böyle bir durum. Yani pek hesap sorulmuyor. Ama o hiçbir hesap sormadı Amerika'da. Bu bütün bu krize yol açan bankalara mali ve müthiş para cezaları da kesmelerine rağmen hiç sorumlu olmadı hiç kimse. Şeyle bitirelim. Zizek'in yazısının sonu ilginç. Tam bu konuyu ele alıyor. Yani Yunan referandumundaki hayır böylece aslında basit bir iki yaklaşım, ekonomik krize iki basit yaklaşım arasındaki bir seçim değildi diyor. Yunan halkı kahramanca iğrenç bir korkutma politikası uygulandı üzerine, ona direndi kahramanca ve en, yani kendini korumanın en dipteki içgüdülerini seferber ettiler diyor. Ayakta kalabilmek için, hayatlarını da kurmak için. Böylece referandumu sahte bir şekilde avro ile drahmi arasında bir seçime, ya da Yunanistan'ın Avrupa'daki kalması ya da Grexit dedikleri Avrupa dışına çıkması arasında koydular. Bu yalandı diyor. Bu hayır verilmesi bütün bu bürokratlara her gün ispat eden Avrupa'yı bu şeyinden çıkarmaya, ataletinden, hareketsizliğinden çıkartmaya asla yetenekleri olmayan bürokratların, Avrupalı bürokratlara hayır dediler. Business as usual'a hayır dediler. Hayır diyerek, yani böyle gelmiş böyle gider, bu işler böyle yürütülür, hayır dediler. Ve bize artık eskisi gibi işlerin devam edemeyeceğini söylediler. Bu otantik bir siyasi vizyondu. Yani soğuk buz gibi teknokrasiyle ırkçı klişeler, tembel, çalışmayan, savurgan Yunanlılar arasında çok ender bir görülen bir zafer diyor. İlkeler, egoist, bencil ve sonunda da kendini yok edecek oportunizmin arasındaki bir mücadeleydi diyor. Ve kazanan hayır aslında Avrupa'daki krizin o var olduğuna dair tam bir evetti. Ve yeni bir başlangıç için verilmiş bir evetti diyor. Şimdi artık top şeyin sınırında falan değil. Juncker'in söylediğini, bunu ben ekliyorum tabii. Juncker'in söylediğinin tamamen aksine Zizek'in söylediği gibi top Avrupa'nın sahasında, Avrupa Birliği'nin ya uyanacak bu kendisinden memnun, hoşnut uyku halinden çıkacak ve anlayacak Yunan halkının kendisine getirdiği umudu ya da bütün gazabını Yunanistan'ın üstüne püskürtecek ve dogmatik rüyasını, neoliberal rüyasını sürdürmek için diyor. Çok ilginç aslında. Yani bunu daha ayrıntılı olarak dediğim gibi Cengiz Aktar'la konuşma fırsatımız olacak. Şimdi diğer konuları bir yana bırakıyoruz. Biraz sonra bir konuğumuz olacak ve Türkiye tarihinde de ender görülen olaylardan biri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 70 maddelik bir kanun teklifi, bir demokrasi paketi görülmemiş kapsamda. Yani milletvekili genel seçimlerinde barajın %3'e indirileceği, siyasetteki dil yasaklarının sona erdirilmesini, 21 Mart'ın Nevruz Bayramı yapılmasını, Diyarbakır Cezaevi'nin demokrasi müzesine dönüştürülmesini, koruculuğun kaldırılmasını, faili meçhul cinayetlerde zaman aşımını kaldıracak, Hrant Dink'in adının da İstanbul'da Şişli'de bir caddeye verilmesini öngören bir kanun teklifi var. 70 maddelik. Sezgin Tanrıkulu vermişti, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi birazdan onunla konuşup bakacağız bu inanılmaz teklif ne oluyor, nereye gidiyor diye. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, saat 8:30-4 geçiyor, 5 değil hatta. Ve Açık Radyo'da, Açık Gazete'deyiz. Biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi telefonla bağlantı yaptığımız konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Sezgin Tanrıkulu, hukuk doktoru ve Türkiye tarihinde çok sık rastlamadığımız türden son derece kapsamlı bir demokrasi paketi diyebileceğimiz 70 maddelik bir kanun teklifini önermiş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş durumda. Pakette son derece alışa gelmediğimiz radikal de öneriler, radikal diyebileceğim, aslında demokrasi için hiç de radikal sayılmaması gereken öneriler var. Onları konuşmak üzere Sezgin Tanrıkulu'yla görüşeceğiz. Günaydın Sezgin. Günaydın. Herkese selam ve sevgiler Ankara'dan. Günaydın. Merhaba. Merhabalar. Evet, bayağı gazetelerde az bir yer bulabildi kendisine. Fakat ayrıntıları üzerinde biraz bize bilgi verir misin? 70 maddeden oluşuyor ve çok kapsamlı aslında. Şunu ifade edeyim özellikle, yani geçtiğimiz dönem, 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten demokrasi, özgürlük, adalet, geçmişle hesaplaşma, yüzleşme ve kalıcı bir toplumsal uzlaşma ve barış için yani kayıp ötül oldu parlamento. Yani gerçekten de bütün çabamıza rağmen bir iktidar duvarıyla karşılaştık. Ve sunduğumuz bütün yasa teklifleri maalesef gündeme bile alınmadı. Bu dönem eğer yeni bir başlangıç yapacaksak aşağı yukarı yani Türkiye'nin demokrasi eksiğini, açığını kapatabilecek bir çerçeve yasayı, onların deyimiyle bir torba yasayı parlamento gündemine sunduk. O yüzden de böyle çok işte bu güneşin altına yeni şeyler aramaya gerek yok. Aşağı yukarı belli ne olduğunu. Bunları sunduk parlamentoya. Hem Türkiye'nin işte bir demokrasi meselesi olan Kürt meselesi, hem adalet ve özgürlük meselesi, hem geçmişle hesaplaşma, yüzleşme bakımından olması gereken adımları parlamento zeminde atabilecek bir zemini sunduk, bir çerçeveyi sunduk. Bekliyoruz, bekleyeceğiz. Daha başarılı divan oluşmadı. Oluştuktan sonra herhalde yani bence ilk gündeme alınması gereken mesele bu olmalı diye düşünüyorum. Bunda ne var mesela? Evet. Hepimizin çok yakındığı seçim barajı var. Siyasette dil yasakları var. Siyasi partilere yapılan yardımın eşit olması meselesi var. Geçmiş hesaplaşma, yüzleşme bakımından Dersim Aşil'den açılması ve buna uygun bir kamusal özür mekanizmasının devreye girmesi var. Diyarbakır cezaevinin mecliste bir özür mekanizmasıyla müzeye dönüştürülmesi var. Nevruz'un yine mecliste bir tanıma yasasıyla bayrama dönüştürülmesi var. Korucuları korucunun işte kaldırılması ve koruculara İslam odaklarının sağlanması var. Mayınlı arazilerin temizlenmesi ve yoksul köylere dağıtılıp tırnak içerisinde organik tarıma açılması var. Boşaltılan yerleşim yerleriyle ilgili olarak yeniden bir düzenleme yapılması var. Buna benzer işte tutuklanma, adil yargılanma, tutuklu uzun sürmesine ilişkin düzenlemeler var. Özellikle mahkemelerin verdiği kararlarla ilgili olarak yeniden yargılama yolu açılması var. İşte polisin oransız güç kullanması, biber gazı kullanmasının yasaklanması var. Faili meşru cinayetlerde zaman aşımının kaldırılması ve yargı yolunun yeniden açılması var. Nefret suçlarında zaman aşımının kaldırılması var. Buna benzer yaklaşık 70'e yakın bir düzenleme önerdik. Yaklaşık 40 değişik yasada düzenleme içeriyor ve yeni yasa olanaklarının getirilmesi var. Benim aşağı yukarı, yani geçmişten bugüne gelen tecrübeme dayanarak söylüyorum. Eğer bu düzenlemeler meclis genelinde bir mutabakatla yapılırsa Türkiye'de demokrasi bakımından önemli bir açığın kapatılacağını düşünüyorum. Tabii bu sadece bir mevzuat meselesi değil. Aynı zamanda bir zihniyet dönüşüm meselesidir. Bununla beraber bir zihniyet dönüşümü de yavaş yavaş bürokraside, toplumda da sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bayağı bir tarihi metin diyebiliriz buna. Çünkü şimdiye kadar bu kapsamda sen tabii çok daha iyi biliyorsundur ama ben parlamento tarihinde bilebildiğim kadarıyla bu kadar kapsamlı bir demokrasi önerisi verildiğini hatırlamıyorum. Evet, yani ben de yani kendi çapımda yaptığım araştırmada yani tek tek birçok milletvekili arkadaşımız geçtiğimiz dönemlerde düzenleme için sunmuşlar ama amacı demokrasi olan, eksiksiz demokrasi olan, amacı işte adalet eksikliğini gidermek olan, geçmişle yüzleşme hesaplaşma bakımından adım atılması olan böyle bir çerçeve yasa ben de parlamentoda rastlamadım. Şu var mesela, yani sonuçta mesela Ramping'in ölümü bir vicdan kanamasıdır Türkiye bakımından. Halen onunla ilgili olarak bir yere gidememişiz ama bu meclis mesela bir özür yasasıyla işte Şişli'deki Ergenekon Caddesi'nin adını Hrant Dink Caddesi yapabilir mesela. Kuşkusuz yani cadde adının verilmesi veya bir meydan adı verilmesi belediyelerin işidir ama onların işidir ama sonuçta parlamento bunu yaparsa ne yapacak? Yani 77 milyon adına ve bütün Türkiye adına bunu yapmış olacak. Dolayısıyla başka bir mekanizma devreye girmiş olacak. Bunun gibi işte hesaplaşma, yüzleşme, özür mekanizmalarını öngören birçok düzenleme de var. Evet, yani mekanizma olarak mesela o da ilginç bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bir toplumsal mutabakat ve ortak akıl heyeti komisyonu diye bir şey öngörülüyor. Bu da yeni bir durum sayılabilir. Evet, o da yani kalıcı bir işte mutabakatın, barışın, uzlaşmanın sağlanması bakımından işte parlamentoda grubu bulan siyasi partilerden ikişer üyeden oluşacak bir mutabakat komisyonu kurulsun diyoruz mecliste ve buna bağlı çalışacak bir ortak akıl heyeti kurulsun. Toplumun kanaat önderleri meclise bağlı olarak, yani başbakan atadığı memurlar gibi değil, istediği zaman çağıracak, otur diyecek, kalk diyecek değil. Parlamento zemininde meşru, açık bir çalışma yapacak bir zemin oluşsun dedik. Geçtiğimiz dönem, ondan önceki yıllarda çatışma yaşamış birçok ülkeyi ziyaret ettik. arkadaşlarımızla beraber birçok insanı davet ettik. Yani o mekanizmaların dünyada nasıl olduğu konusunda da aşağı yukarı bir fikir sahibiyiz. O nedenle bu işleri parlamentoda şeffaf, açık, parlamentonun inisiyatifiyle mümkün olan en büyük mutabakatla çözümü konusunda bir akıl olması lazım. Bu nedenle bunu da parlamentoya sunduk. Yani izleme heyeti, ondan sonra işte gözleme heyeti falan değil. Parlamentonun içerisinde açık, şeffaf, herkesin görebileceği ve herkese ulaşabileceği, herkese ulaşabilecek bir mekanizma da önerdik. Eğer parlamento bu dönem bu şekilde başlarsa, evet, ben çok şeyin Türkiye'de değişebileceğini düşünüyorum. Evet, çok yani demin de sözünü ettiğin gibi bir çeşit zihniyet dönüşümü, hatta biraz daha ileri gidip bir devrimci dönüşüm başlangıcı olarak bakılabileceğini hissediyor insan bu metne bakınca yani. Yani çok gururlandım şimdi sizden bunları deyince hocam. Hocam diyeyim ben de. Estağfurullah. Yani şunu söylemek, sormak istiyorum. Bir kere yani dil yasaklarının da sona erdirileceği gibi... Evet. Çok önemli şeyler var ve milletvekili genel seçimlerinde barajın da %3'e indirilmesiyle beraber artık herhangi bir şey de yolu tıkayacak bir şey de kalmamış olacak gibi. Peki bunları bunun meclisten verildikten sonra nasıl bir yol izlenebileceğini de sorabilir miyiz? Hocam şimdi ifade edeyim. Şu anda tabii Türkiye'de bir hükümet yok. İşte geçici bir hükümet var. Daha doğrusu görevde devam eden, geçici devam eden bir hükümet var. Yani sonuçta ya koalisyon olacak Türkiye'de. İşte 2-3 tane seçenek var. O seçeneklerden bir tanesi yani CHP-AKP seçeneğidir. Yani henüz görüşmeler başlamadı ama ben şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bu çizdiğimiz çerçeve CHP'nin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Bu çerçeve mutlaka her CHP olabileceği bir hükümet seçeneğinde koalisyon protokoluna girecektir. Onu ben bilmenizi istiyorum. Yani bu genel çerçeve ve ayrıntıları bir politik önerisi olarak şeye girecektir. Koalisyon protokolünde olacaktır. CHP olmadığı bir seçenekte ise mutlaka diğer muhalefet partileriyle beraber bunun gündeme alınması ve yasalaşması noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen parlamentoda olan 132 milletvekili tamamıyla birlikte bunu çalışacağız. Tabii başka muhalefet partileri de var. İşte HDP var. HDP'de bulunan dostlarımız, arkadaşlarımızın da bunlara yok diyeceğini ben sanmıyorum. Birlikte bunun yasallaşması, meclisten geçmesi, bu dönüşümü sağlanması için çaba içerisinde olacağız. Evet, yani HDP'nin yok diyeceğini doğrusu sanmıyoruz. Ama asıl ilginç olan soru mesela Adalet ve Kalkınma Partisi içinden buna niye, nasıl hayır diyeceklerini de, ya da Milliyetçi Hareket Partisi. Benim en çok merak ettiğim, aramızda da konuşurken Can'la da konuştuğumuz meselelerden biriydi. Onlar ne gerekçeyle buna red verecekler mesela? Verirlerse eğer? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yani aslında yani aklı selim olarak düşünseler, sağduyuyla düşünseler, yani Türkiye'nin meseleleri noktasında bundan geri durabilecekleri bir nokta yok. Çünkü yani Türkiye'nin mesela önerdiğimiz yöntem meselesi parlamento zeminde açık ve meşru bir yöntem meselesidir. HDP ile CHP ile geçtiğimiz dönem Anayasa Komisyonu'nda, Mutabakat Komisyonu'nda yaklaşık 2 yıl çalıştı MHP'ler. 2 yıl. 69 tane anayasa maddesine birlikte imza attı 4 siyasi parti. Uzlaşma sağladı. Evet, onu söyledim. Dolayısıyla yani parlamento zemininde çalışma konusunda geçmiş parlamentonun sonu başarısızlıkla olsa bile bir 2 yıllık deneyimi var. Ben yani sağduyuyla hareket etseler bunlara yok diyeceğini sanmıyorum. Ama siyasette bazen sağduyu değil, sığduyu maalesef hakim oluyor. Dolayısıyla yani evet, mesela şey çok acayip. Yani mayınlı araziler temizlenip yerine yoksul köylüye organik tarım yapmak üzere tarımsal faaliyetler için tahsis edilmesin mi diyecekler mesela. Yani çok ilginç bir şey. Yani siyaset, evet. dengeli bir siyasi partilere devlet yardımı adil bir şekilde getirilmesin mi diyecekler. Yani onu çok merakla bekliyorum nasıl tepkiler olacağını. Ya yani umarım yani böyle bir karşı çıkış olmaz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bakımından da böyle bir çıkış olmaz. Ben şimdi bu metni aynı zamanda diğer siyasi partilerden milletvekili imzasına da açacağım. Şu anda meclis başkanlığı da duyuyor tabii. Diğer milletvekilleri de buna dışarıdan imza koymaları iş gücü bakımından mümkün. Ve iş gücünün 37. maddesi uyarınca da 45 gün sonra parlamentonun gündemine gelmesi bakımından da dilekçemi başvuru yapmış durumdayım. Eğer parlamento çalışırsa 45 günden sonraki bir zaman içerisinde parlamentonun gündemine, genel kurulun gündemine aldıracağım. Evet. Peki 70 maddenin tamamını görebileceğimiz bir yer var mı metnin? Tabii. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her milletvekilinin sayfası var. Yani onun yaptığı yasama çalışmaları orada link veriliyor. Sezgin Tanrıkulu İstanbul Milletvekili işte verdiği yasa teklifleri birine girilirse eğer oradan oradan hepsini görmek evet bugün ve yarın işlenmiş olur şeye meclisin sayfasına oradan görmek ve link almak mümkün. Sezgin Tanrıkulu çok çok teşekkür ederiz. Vallahi başarılar dileriz. Heyecan verici bir iş başlatmış durumdasınız. Kolaylıklar dileriz. Ben teşekkür ederim. Tekrar sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. Evet, Sezgin Tanrıkulu'yla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili, aynı zamanda kendisi Diyarbakır eski baro başkanı, hukuk doktoru olan Sezgin Tanrıkulu ki onu sormadık kendisine konu dışı olduğu için ama 8000'in üzerinde soru önergesi vermişti geçen yayın döneminde yazılı soru önergesi. Bunun da yani dünya rekoru mudur değil midir bilmiyoruz ama herhalde dünyada çok sık rastlanan bir şey olmadığını da düşünüyoruz. 8000 konuda soru, yazılı soru önergesi verecek kapsamda bir çalışmaya imza atmış o. Belki kitaplaştırmasını da önerebiliriz kendisine. Çünkü Türkiye'nin de ilginç bir röntgenini çekiyor olabilir. Bunu takibe çalışacağız ve söylediği gibi Sezgin Tanrıkulu diye bakarak kendisinin kanun teklifindeki bütün 70 maddenin ayrıntılarını da görmek mümkün olabilir. Çarpıcı bilgiler içeriyor. Evet, biz devam edelim yolumuza ve şimdi biraz da Yunanistan'dan tekrar dönmek üzere ayrılalım. Yemen'den bahsedebiliriz. Suudi saldırılarının en kanlı günü gerçekleşmiş şimdiye kadar ki. 200'e yakın insan öldüğü belirtiliyor. Demokrasi Now'da gördüğümüz bir haber bu. Birçok sivil var ve yani ne zaman başladı? Mart sonunda yaklaşık olarak başladı Yemen'e saldırılar ve 3000 kişi ölmüş şimdiye kadar. Suudilerin öncülüğünde, Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon hava taarruzlarına girişti. Şii, Husi isyancılarına karşı giriştikleri söyleniyor. Bu pazartesi günü olan şeyde 30 kişi bir kere bir pazarda, Amran'da ölmüş. 60 kişi de bir hayvan pazarında El Fuyuş diye güneydeki bir kasabada öyle şeyler anlatıyorlar ki mesela yani hayvanların kanıyla insanların kanı birbirine karıştı, ortalık boyandı diye akıldır durdurucu manzaralar var. Aynı zamanda da şeyi de hatırlatmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler de en yüksek kriz noktasında olduğunu söylemişti Yemen'in, insani kriz olarak. Yani nüfusun %80'inden fazlasının acil yiyecek, içecek ve ilaç, tıbbi bakım ihtiyacı içinde olduğunu söylemişti. Bu Yani 20 milyon falan insana yakın. Yani 15-16 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Akıl almaz bir iş. Yani bu da böyle. Ama öte yandan da devam ediyor bütün kanlı savaş durumu. Ben müsaadenizle Türkiye'ye dönmek istiyorum. Evet, dönelim. Büyük bir nokta, büyük bir kafa karışıklığına açıklık getirmiş Devlet Bahçeli bugün Ahmet Hakan'la yaptığı röportajında. Biliyorsunuz biz de bir defa değinebilme fırsatı bulmuştuk. Çin'in Sichuan eyaletinde, Sichuan değil mi? Xinjiang bölgesinde Uygur Türklerine karşı yaptığı çeşitli politikalar protesto ediliyordu ülke genelinde. Ve bu protestonun başında MHP'ye bağlı olan ülke ocaklarındaki genç popülasyon çekiyordu. Daha önce Çinli oldukları gerekçesiyle bir Uygur Türk'üne saldırıp tartaklamışlardı. Yani bu tip haberler gelmişti daha doğrusu. Tophane'de bir restorana saldırmışlardı. Sahibi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bu restoranın daha sonra kapatılacağından bahsediliyordu. Zaten çünkü zor geçiniyoruz diyordu sahibi de. Yapamadık. Evet. Yani böyle de yaşanmaz deyip kendimize başka iş bakacağız. Biz zaten Sincanlıyız falan diyordu. Evet. Aynı zamanda geçtiğimiz gün Fatih'te de bir Çin restoranına saldırılmış. Ve en trajik olay da Çinli sanıp Koreli turistlere saldırılmasıydı. Geçtiğimiz hafta sonu Sultanahmet'teki bir Koreli turist kafilesi Çinli zannedilerek saldırıya uğramıştı. Ülke ocakları tarafından İstanbul'da yapılan bir yürüyüş sırasında. Ama bunu yalanladı ülke ocakları. Biz böyle şey yapar mıyız? Hani görüntüleri filan dediler. Ama galiba olmuş. Çünkü Koreli turistler şikayetçi oldular diye bir haber de vardı. Yani yalanlamayı yalanlayan fotoğrafları da görelim filan demişti ülke ocaklarının temsilcilerinden birileri. Koreli turistlerin şikayetçi olduklarını yazan bir habere de rastlamıştık. Evet, hatta bazı rivayetlere göre kendi üyelerine de yanlışlıkla saldırmışlar o hezeyan içerisinde. Böyle çirkin bir olay asla yaşanmamıştır demişti Ülke Ocakları İstanbul Başkanlığı. Emniyet güçleriyle yaşandı. Yani değerli kamuoyunun bilmesini isteriz ki hangi milletten ve dinden olursa olsun her kişinin mal ve can güvenliği ülkücülerin namusuna emanettir. İster Çinli olsun ister farklı bir milletin mensubu. Bir turiste yapılmış herhangi bir saldırı asla kabul edilemez diyor ama şikayetçi olmuşlar turistler. Mala zarar verme ve hakaret suçlarının işte biz Çinli değiliz, Koreliyiz ya da biz insanız demişlerdir herhalde. Evet. Ahmet Hakan da Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında bu konuyu dile getirmiş, sormuş. Daha doğrusu söylemiş. Çinli ile Kore'yi ayırt edememe durumu da oldu demiş. Çinli ile Koreli'yi karıştırma durumu da olduğunu söylemiş. Sultanahmet'te Çinli diye Koreli turistleri kovalayanlar oldu demiş. Devlet Bahçeli de demiş ki bunlar genç çocuklar. Birisi sürükler bunlar da arkasından gidebilir. Hem Koreli ile Çinli'yi ayırt edecek özellik nedir? Çekik göz. Baktı ki ikisi de çekik gözlü. Fark eder mi efendim diye sormuş sonra da. Bunu Devlet Bahçeli mi söylemiş? Evet, Ahmet Hakan'ın yazısında yazıyor. İnanmıyorum ya. Bunu demiş olamaz herhalde ya. Provokasyonmuş genel olarak. Yani bir bu saldırılar falan. Çok tecrübeli bir politikacıdan, yılların başkanından, parti başkanından bahsediyoruz. Hepsi çekik gözlü olur böyle şeyler mi diyor? Ama yani. Çin lokantalarına saldırılar oldu. Bunlar çok eleştirildi diye aynı şekilde devam etmiş Ahmet Hakan sorularını iletmeye. Bu tür eylemleri başka amaçlarla taşıyan provokasyon olayları çok yaygındır. Televizyonlarda da anlattım. Bozkır işaretiyle heavy metal işareti birbirine çok benziyor. Küçük bir farklılık var arada. Lokantadaki bir kişiyle bizim ne alakamız var? Ama 2-3 insanı yönlendirip provokasyon yapmak kolay demiş. Provoke olmuş kitlelerden bahsediyoruz. Peki, ben bir takım galiba. Çocukların değil yani. Mi? Peki o zaman bu şu elimdeki Radikal Gazetesi'ndeki şeyi nasıl yorumlayacağız? Ahmet Hakan bunu sorma fırsatı olmuş mu bilmiyorum ama Kemal Paşa Ülke Ocakları pankartının altında burnumuzda tutuyor Çinli'nin kokusu kan yazılı dev pankarta ne demek istiyor? İki tane var ayrıca. Bence yanlış yazmışlar. Yani orada ilk önce görüyorsunuz burnumuzda tutuyor kokusu yazmışlar. Tütüyorla kokusunun altına bunlar alt alta yazılmış şeyler. Tütüyorla kokusunun arasında Çinli'nin koymuşlar. Ardından bir şey eksik ya diye düşünüp son kısma da araya da böyle kan koymuşlar. Ama çok büyük yani sonradan eklenmiş gibi görünmüyor. İki tane ayrı pankart var. Bir takım çocukların kışkırtması değil gibi sanki. Pankartın üzerine de mesela yazmış olabilirler. Burnumuzda tutuyor kokusu diye yazmışlardır. İftardan hemen önce belki. Yemek kokusundan bahsediyor da olabilirler. Ya da burnumuzda tutuyor Çinli'nin kokusu demiş olabilirler. Evet öyle demişler. Burnumuzda ama kanı da sonradan eklemiş olabilirler. Onu söylüyorum ben sana. Evet kanı bir yerde sonradan eklemişler. Akıllarına sonradan gelmiş kanı eklemek demek ki. Burnumuzda tutuyor Çinli'nin kokusu çok tehditvari olmamış abi diye kendi aralarında konuşmuş. Ardından kan eklemişlerdir yan tarafa evet, ekleme yama iki olarak. Ayrı pankartta evet. İyiymiş ama burnumuzda tutuyor Çinli'nin kokusu. Kemalpaşa'da olmuş bu. Sosyal medyada tepki yağmış filan. Bu arada ülkücüler Çin restoranlara saldırıları da tasvip etmiyoruz. Ülkemize gelen misafirlerimiz Allah'ın bir emanetidir demişler. İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Başkanlığı'nda bir heyet. Emniyet müdürünü makamında ziyaret etmiş. Bayrağımız altında yaşayan insanlar bizim namusumuzdur demiş. Ama Alperen Ocakları'nı da tebrik etmek lazım. Kendileri düzgün bir pankartla beraber gayet anlaşılır bir şekilde dile getirmişler isteklerini. Mesela onlarınkinde gayet net bir şekilde görülebiliyor. Burnumuzda tutuyor Çinli'nin kan kokusu diye alt alta üst üste yazılmış. Evet. Ama birisi Ülke Ocakları, birisi Alperen Ocakları. İkisi birbirinden farklı oluşumlar yani. İkisinde de gözleri çekik mi? İkisinde gözleri çekik değil. İkisinde de hilal var. Oradan ben karıştırdım. Evet oradan karıştırıyorlar. Karıştırdım. Ama daha başarılı bir pankart çalışması olmuş. Alperen Ocakları'nı da buradan tebrik edelim. Gramer hatası da yapmamışlar. Evet, yanlış anlaşılmalara da mal vermemişler. Tabii Çin'de de bütün bunların uyduruk olduğu söylendi. Yani yok oruç tutmalarına izin verilmiyor Sincan Türklerin, Uygur Türklerinin filan diye. Ama Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarını Çin karşıtı gösteriler konusunda uyarmış. Bazı Çinli turistlerin saldırıya uğradığı ve rahatsız edildiği belirtilip halbuki onlar Koreli turistlerdi. Yanlışlık sonucu. Neyse o Çin'de o hata olur. Bütün Asyalı turistlerin belki de kendilerini güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlayacak güvenlik önlemlerini alması lazım. Evet fakat ne olacağı belli olmaz. Bu şeyi kapatmak için de şunu söyleyelim. Çin'den Uygur Türkleriyle ilgili gelen son açıklamayı sen biliyor musun? Ne demişler? Uygurlar huzurlu ve hallerinden memnun bir şekilde yaşayıp çalışıyorlar demiş. Çin açıklaması da Alperen Ocakları'nın, Ülke Ocakları'nın ya da Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı'nın açıklamalarından fazla fark değil. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying demiş. Gayet huzur içindeler, hallerinden memnun, yaşayıp geçinip gidiyorlar demişler. Etnik sorun diye de bir şey yok demiş. Bütün bunlar bugüne kadar çatışmalar, ölenler falan nedir diye kimse sormamış. Cengiz Aktar'a geçeceğiz. Bir söylemek istediğim bir şey yok. Yok hayır buyurun. Peki o zaman şimdilik ara veriyoruz. Sonra konuşuruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Kalimera mı demek? Evet. Kalimera. Yunanistan'a devam. Evet. Euro'yu. Biz artık Malta'ya yerleşmeye karar verdik. Neden Malta? Çünkü Malta beğenmemiş Yunanistan'ın tavrını. Bu böyle olmaz demiş. Malta. Bundan sonra Malta yönetiyor. Şey. Vallahi yani Malta Başbakanı Joseph Muscat, evet. BBC'nin bildirdiğine göre Twitter hesabından somut öneri yok, olmaz böyle demiş. Neyse. Allah'tan yani onlar karar vermeyecek. Bu onun gibi daha neler var yani. Evet. O, mesela bir Jörn Dieselbaum diye bir adam evet. Var. Uzmanlığını biliyor musun? Avro grubun başında bir Hollanda ekonomi maliye bakanı. Evet. Sütçülük ekonomisi uzmanı. Ne uzmanı? Sütçülük. Evet. Hollanda inekleri üzerine. Yani. Elbette. Güzel. Neyse işimize bakalım. 5 noktada özetlemeye çalışacağım. Çok karmaşık bir konu. Hakikaten giderek dallanıyor, budaklanıyor çünkü. Yani sadece Yunanistan'la da kalmıyor. Evet, evet. Şimdi birincisi bu hayır oyu meselesi. Geçen hafta sokağın evetçi olduğu seziliyor demişim. Notlarım önümde. Yanılmışız. Hakikaten iş artık öyle bir yere gelmiş ki ve Suriza hükümeti de bunu çok iyi okumuş. Yani insanlar inceldiği yerden kopsun ne olursa olsun diye oy attı. Ve bunun pek çok göstergesi var ama benim bulunduğum yerlerde, adalarda yani 12 adalarda veya Siklades'te hayır çıktı ve geleneksel olarak bu bölgeler hep sağa oy atan bölgeler. Yunanistan'ın sağa oy atan bölgeleri. Yani yeni demokrasici bunlar aslında. Şöyle bir örnek vereyim. Bu köyün en hali vakti yerinde restorancısı yani, hayır oy attım ben dedi ve çok memnunum dedi. Yani bütün aile hayır attı. Evet, çok ilginç tabii bu. Yani herhalde Yunan tarihinde çok sık rastlanmayan bir şey olsa gerek. Elbette. Mesela başka bir örnek daha. Butaris iki dönemdir seçiliyor. Selanik Belediye Başkanı son derece başarılı bir politikacı, iş adamı aslında. Selanik'i abat eden adam yani bütün bu krize rağmen. İkinci defa seçildi. Selanik'te ve üstelik evet taraftarıydı o. Yani liberal evet. Politikacı, Potamici. Ondan sonra onlar mesela orada da Selanik'te de ağırlıklı olarak çok sevilen bir başkan ve hakikaten Selanikliler bayılıyor bu tarihte. Yani inanılmaz işler yapıyor falan. Ona rağmen oradan da güçlü bir hayır çıktı. Şimdi yani geçen gün bir Fransız bakan, ekonomi bakanı Macron şöyle bir laf etti. Yeni bir Versailles istemiyoruz Avrupa'da. Versailles 1919 yani Almanya'nın burnunun sürtüldüğü antlaşma, barış antlaşması. Yani. Ve Hitler'e yavaşça. Devrim benzeri yani. Evet. 1919 veya Trianon'un 1920 falan. Nasyonel sosyalistlere de yolu açan şey tabii. Evet. İstemiyoruz derken bir de tabii yani bu onuru zedelenmiş bir ülkeden bahsediyor. Fakat referandum sonucu onu göstermiyor. Yani olan olmuş aslında. Versailles olmuş burada. Öyle özetleyeyim. Yani hakikaten burada insanlar artık ne olur inceldiği yerden kopsun ne olursa olsun bizim artık takadımız kalmadı. Bundan daha beteri olamaz. Diye sandığa gitti pazar günü. Çok yüksek de değildi katılım. Onu da hatırlatmakta fayda var. %60 civarında. Evet. Yani öyle çok da yüksek değildi. Yani bir bıkkınlık olduğu kesin. Mesela turizm sezonu berbat durumda. Yani çok değil. Yani her şeye rağmen yani sinek aldı. Yani Yunanistan'ın adaları, kıyıları. Şimdi bu birinci başlığımızda bu reform meselesi tabii gene gündeme geliyor. Ayrıntılarına gireceğim ama yani şunu anlamakta fayda var. Reform yapmayalım demiyor artık burada kimse. Dünkü taraf yazında da biraz ona değindim. Ama böyle yapmayalım diyorlar. Yani böyle reform olmaz ama reforma evet. Yani o reformlar da öyle az buz reformlar değil tabii yani. Mesela kilise, burada bir devasa bir kilise var, çok güçlü bir kilise var, mal varlığının haddi hesabı yok, vergi vermiyor. Pek çok konuda vergi indirimi alıyor. 4 milyarlık bir askeri harcama var. O bağlamda tabii Türkiye'nin yapabilecekleri var. Ama yani böyle bir tartışma dahi yok Türkiye'de biliyorsun. Yani Türkiye'de karşılıklı bir kuvvet indirimi ellerini çok güçlen yani rahatlatır. Evet. Evet, ellerini Avrupa ile müzakere konusunda güçlendirecektir. Ama bütün bunlar buna büyük işler tabii. Bir devasa bir memur kadrosu var. Ülkenin yani ülkede yaşayan insan sayısıyla orantısız bir memur kadrosu var. Büyük bir vergi kaçakçılığı adeti var. muhtemelen Avrupa'nın vergi kaçırma şampiyonu Yunanistan falan. Yani hayır oyu, ama o hayır oyu verenler reforma hayır oyu vermedi. En azından önemli bir bölümü. Bunu bir kenara not etmekte fayda var. Yani biz, yani çünkü bunun böyle devam etmeyeceğini de biliyor insanlar. Yani çünkü mesela bu sabahki haber, önemli bir banka, Alfa Bank'ın son derece zor durumda olduğuyla ilgiliydi. Ya yani bu sabahki haberlerden bahsediyorum. Yani en büyük bankalardan biri. Yani Alfa Bank her an gidebilir diye bir laf dolaşıyor şimdi. Bugünden gidip bakacağım şimdi ne oluyor diye. İkinci nokta bu borç ve yani mali konular. Şimdi artık borcun ana parası ve borcun ertelenmesi meselesi konuşuluyor. Bu önemli. Halbuki yani son haftalarda hep işte reform paketi, işte anlaşma, bu reform paketini kabul et, ona göre tekrar sana bir can suyu verelim konuşuluyordu. Ama borcun yani ana parası veya borcun sürdürülebilir olup olmadığı katiyen konuşulmuyordu. Artık bu konuşuluyor. 323 milyar avroluk bir borç bu. Milli gelirin aşağı yukarı %175'ine tekabül ediyor. Fakat artık bu konuşuluyor ve üstelik en beklenmedik yerden geldi. Yani IMF'den değil mi? Evet. IMF'den geldi. Evet. Resmi olarak Yunanistan devletinin borcunun sürdürülebilir olmadığıyla ilgili bir rapor yayınladı. 3-4 gün önce IMF. Evet ve bunu yayınlamak istemiyordu. Son anda çıktı. Evet. Referandum sonrası yayınlamak istiyordu ama olmadı. Yani bu meselenin uzaması aslında pek çok şeyi de geçen hafta da bahsettik. Bu şeffaflıktan ben vurmuştuk hatırlıyorsunuz. Yani pek çok şeyin ortaya çıkmasını işte sen de söylüyorsun. IMF'nin raporu vardı, açıklanmıyordu. Evet. İşte Avrupa'nın neyi tartıştığı, Yunanistan'ın neyi tartıştığı bunlar hep kapalı kapılar ardında olup bitiyordu. Ama şimdi artık her şey ortada, herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. Bu da önemli. Mesela bir sahtekarlık daha ortaya çıktı. O da şu. Yani Batılılar, özellikle Avrupa, yani Almanlar, Fransızlar, hepsi, İtalyanlar, yani kendi zamanında, yani 2009'dan itibaren borç veren özel bankaların, çünkü özel banka borçlarıyla başladı bu iş, onların borçlarına kefil olup onları kurtardılar bir kere. Ondan sonra sovereign debt haline dönüştü zaten. Yani kendi verdikleri paralarla kendi bankalarını kurtardılar. Şimdi kendileri alacaktı durumda tabii, ama bu konuşulmuyordu hiçbir zaman. Şimdi bu da konuşuluyor artık. Üçüncü mesele, gene konuşulmayan bir konu veya açıldığında hadi canım sen de denilen mesele, Almanya'nın borcu. Ve Almanya'nın eski borçları, Almanya'nın silinen borçları. Evet. Şimdi bunu Yunanlılar dile getirdiğinde ve özellikle Syriza dile getirdiğinde hakikaten çok sert, alaycı, küstah tepkiler geliyordu. Ki hatırlıyorum daha birkaç ay önce. Evet, yani biz de üzerinde durmuştuk azıcık. Tabii. Evet. Ondan sonra ve bunu nereden çıkartıyorsunuz, yok öyle bir şey, tembel Yunanlılar falan, kendinize bakın falan gibi tepkiler geliyordu. Milletin bir şeyden haberi yok. Bunu ilk defa epey oluyor. Daniel Cohn-Bendit, kendisi de çifte vatandaştır malum, yeşil politikacı, Alman ve Fransız, o dile getirmişti. Arkadan şimdi orada da çanak çömlek patladı. Yani Piketty iki gün önce bir çıkışta bulundu. Hı hı. Epey yani ayrıntılarıyla Almanya'nın borçlarının nasıl iki defa silindiği ile ilgili, bir Birinci Dünya Savaşı'nda, akabinde İkinci Dünya Savaşı sonunda nasıl silindiğini yazdı. Bugün de, yani dün akşamda New York Times'ta koskoca bir makale var aynı konuyla ilgili. Yani siz neden bahsediyorsunuz diyen bir makale. Ha, onu atlamışız. Çok yeni bu. Evet. Aha, sabah okudum ben de. Evet, yani iş artık o hadi canım sendeden çıktı ve gayet ciddi bir mecraya doğru gidiyor. Yani Almanya'nın nasıl bir müsamaha gösterildiği vakti zamanında. Tabii evet. Bunun arkasında ne var? Bu çok önemli. Çünkü o zaman Sovyet dönemi. Yani Soğuk Savaş dönemi ve Almanya'nın perişan olması ve perişan olmaya devam etmesi siyaseten kabul edilebilecek bir şey değil. Bugün de aynı tartışma var. Aynen, yani. Evet. Çok ilginç aslında. Çok önemli. Yani ben ufacık bir parantez açayım izin verirsen. İlginçti. Yani hem bunu Nobel ödüllü iktisatçılar yazmışlardı Krugman ve Stiglitz'te. Jeffrey Sachs de yeni yazmış. O da çok ilginç. Çünkü zaten o da kuvvetli bir taraftarı küresel kapitalizmin. Ama diyor ki bu bir etik sorundur. Ve top kesinlikle Merkel'in üstündedir yükümlülük. Doğru olanı yapmaları ve Almanya'nın kendi tecrübeleri ve tarihini göz önüne almalıdır diyor. Yani başka türlü yapmak Avrupa'nın zenginleriyle yoksullarını ve güçlüleriyle zayıflarını ebediyen ayırır, bir daha da toparlayamayız diyor. Yani bu bir dünya meselesidir demiş. Çok önemli. Yani bu Almanya'nın iki kere borçlarının silinmesi, ondan sonra bir üçüncü nokta var ki sık sık gözden kaçırılıyor. Bu Soğuk Savaş sonunda iki Almanya'nın birleşmesi daha 20 senelik, 25 senelik mesele. 1990'da. Evet. Şimdi orada 18 milyon Doğu Alman dünden bugüne Avrupalı oldu. Bir Batı Alman markı bir Doğu Alman markına eşitlendi. Onun bedelini kim ödedi? Avrupa ödedi. Doğu Almanya'nın öyle bir ekonomik gücü, öyle bir ekonomik varlığı var mıydı? Katiyen yoktu. Evet. Ve bütün yükü Avrupa çekti. Bunu çok iyi hatırlattın çünkü bizzat Merkel de Doğu Almanya'dan geldi. Tabii. Yani anlatabiliyorum. Yani şimdi açtırma ağzımı söyletmek kötü diye bir evet. laf var ya, şimdi oraya geldi iş yani. Ve ama tabii bu Almanya sen kendine bakla hallolacak bir mesele değil. Önemli olan burada yani Almanya'nın borçları niye silindi? Yani bu işin son tahlilde bir mali işte muhasebeci meselesi olmadı. Bunun bir siyasi mesele oldu. Siyasi ve etik mesele, evet. Evet. Şimdi Almanya'nın içinde de tabii çatlak sesler, yani çatlak sesten kastım. Yani bir dakika dur bakalım ya, bu da bu kadar da uzun boylu değil diyenler artışta. Mesela Yeşiller Cem Özdemir'in bir açıklaması var. Die Linke referandum istiyor zaten. Enteresan. Die Linke. Ne istiyor? Almanya'da referandum istiyor. Almanya'da. Eurozone'da kalması. O biraz zor olur ama yani. Ama ilginç bir öneri yani. Evet tabii. SPD'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcileri, yani koalisyonda oldukları için şimdi koalisyonu bozacak bir şey yapmıyorlar. Hatta o Sigmar Gabriel kraldan kralcı konuşuyor malum. Yani evet. Merkel'den de sert şeyler söylüyor ama Almanya'da da bir huzursuzluk var bu konuyla ilgili. Şimdi bununla bağlantılı olarak önümüzde ne var? Bir ona gelelim. Dördüncü maddem de bu. Şimdi malum Varoufakis istifa etti. Yerine Çakalatos geldi. Çakalatos zaten heyetteydi. Yani müzakere heyetindeydi ve konulara hakim. Ayrıca o da iktisatçı. Bu istifayı tabii kanaatimce şöyle okumak lazım. Yani bu tesadüf değil. Bu düşünülmüş bir şey. Yani hayır çıktığında ben istifa ediyorum. Bu Yunanistan hükümetinin bir oyun planı olduğunu gösteriyor açıkçası. Ve yani Varoufakis'in müstakbel müzakerelere tırnak içerisinde zarar vermemesi. Çünkü çok fazla öne çıktı ve sert çıktı ve karşı tarafta bir Varoufakis alerjisi oluştu. Bu çok önemliydi yani bu gelişme. Ben şey bekliyorum, yani böyle bir hınzırlık bekliyorum hükümetten, Yunan hükümetinden. İleride devrevi olarak bu komiser atarlar ya her ülke Avrupa Komisyonu'na kendi Kürt komiserini atar ya, belki Varoufakis'i. İleride Avrupa Komisyonu'nda görebiliriz diye bir kenara not etmek istiyorum açıkçası. Çünkü o yani eline eteğini çekmeyecek herhalde bütün bu işlerde. Şimdi bu hafta başı, yani pazartesi ve dünkü toplantılardan ortaya çıkan şu, bugün vereceklerdi normal olarak hükümet kendi tekliflerini, kendi teklifini Avro gruba, ama pazara kadar, aslında cumartesiye kadar bir vakit verildi onlara. Yani cumartesi günü Avro grup var, 19 ülke dahil. Ardından da pazar günü de bir zirve daha var. Bu olağanüstü bir zirve ama 28 ülkenin katıldığı bir toplantı olacak bu. Önemli. Bu arada yani her iki toplantıya da, yani Avro grubun 19 ve Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Konseyi 28 ülke, bunların hepsinde Yunanistan söz sahibi. Bunu unutmamak lazım. Yani Yunanistan'ın oyu Almanya'nın oyuna veya sözüne eşit bu gibi kurumlarda ve heyetlerde. Bunu her zaman bir kenara yazmak lazım. Yani orada suçlu durumunda değil. Evet. Şimdi bu yeni teklifler bekleniyor ama herhalde yani geçen pazar New York Times'da bir mektup yayınlandı ya, Tsipras'ın Avrupalılara mektubu diye, yani bu planla alakalı. Evet. Herhalde ondan çok daha farklı bir şey olmayacak. Yani biraz daha ayrıntıya girebilirler ama devrede pek çok adam var. Yani geçen hafta konuştuğumuz bu bir yani bağımsız arabuluculuk meselesi, ama artık o bağımsız arabuluculuk meselesi nin ötesine geçmiş durumdayız herhalde. Daha ağır toplar gerekiyor ve giderek daha fazla Hollanda'nın adı telaffuz edilmeye başlandı. Görüştüler malum. Üçlü görüşmeler oldu, ikili görüşmeler oldu yani Merkel'le Hollanda arasında. Hollanda'nın tabii çok önemli bir özelliği var burada Almanlarla bağlantılı olarak. Almanca biliyor, biliyorsunuz. Almanca önemli ve Fransa bu konuda epey bir yani epey farklı bir yerde duruyor. En azından retorik açısından Almanya'yla kıyaslayınca. İşte demin adını ettiğim Bakan Macron ve oradaki kanaat önderleri falan da, dur bakalım bu kadar da uzun boylu değil demeye başladılar. Juncker için çok önemli. Yani komisyon başkanı, ki yani kendisi biri bizzat bu işin içinde ve daha birinci yılını yeni doldurdu yani komisyon başkanı olarak. Yani böylesine büyük bir faciayla yani işte Yunanistan'ın Avro'dan çıkması, Avrupa ile ilişkilerinin artık berbat bir hale gelmesi falan, bunlar hiç işine gelecek şeyler değil tabii. Fakat çok kötü bir başlangıç yapmış o da diyebiliriz Juncker'de. Çünkü top Yunanistan'da, Yunanistan'ın sahasında gibi bir klişe kullanmış ki, yani en olmayacak şey, yani Avrupa Birliği'nin asıl buna müdahale etmesi gerekiyor. Valla yani bütün bunlar müzakere pozisyonlarıdır. Evet. Yani Merkel'in söylediklerini de bence öyle değerlendirmek lazım. Bunlar hep müzakere, yani çıtayı belli bir yere koyuyor, ondan sonra indiriyor falan. Tabii ne desin ki yani. Ama yani Juncker'e gelene kadar ben mesela Renzi'nin söylediklerini, yani İtalya Başbakanı'nın söylediklerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun söyledikleri ise şu, yani biz katiyen Yunanistan'ı bilmiyoruz. Pazara kadar vakit var. Yani bu sadece Yunanistan'ın meselesi değildir. Bu Avrupa'nın iktisat politikaları meselesidir dedi dün toplantı çıkışında. Yani Keynesci bir politika çağrısında bulunanlara bir nevi sözcülük yapmış oldu İtalya'da başbakanı, ki bu önemli. Yani bu, çünkü Yunanlılar daha farklı bir şey söylemiyor. Ve üstelik yeni de değil bu sıkıntı, dilemma. Zira Almanya devamlı fazla veriyor. Diğer ülkeler işte Almanya ile birlikte Finlandiya, Hollanda falan ama diğer ülkeler özellikle güney kuşağı ülkeleri de sürekli açık veriyor. Yani burada bir temel ve bir dengesizlik var ve Almanya o parayı ekonomiyi, Avrupa ekonomisini canlandırmak üzere harcamıyor. Evet, çok ilginç bir şey de şey söylemiş, Boston'da Massachusetts Üniversitesi öğretim üyelerinden Yunan kökenli Harry Konstantinidis. Diyor ki artık bir yeniden kolektif Tsipras'ın programında yeniden kolektif pazarlık ve şey düzenlemeyi de Yunanistan'ın zengin kesimine de biraz bindirme, yani emekliler ve düşük gelirlilerden öbür tarafa aktarmak için de bir önemli şey var diyor elinde. Bu şeyden beri yani Tsipras yani Syriza hükümeti başa geldiğinden bu yana parayı kaçıran onlar zaten. Evet, bunu kabul etmeyecek. Hiçbir zaman vergi vermeyen zengin Yunanlılar kaçırdılar paralarını memleketin dışına çıkardılar. yani Konstantinidis de bu böyle bir planı kabul ederler mi bakalım diyor, tereddütte tabii. Yani bak evet. Ama yani son tahlilde artık bu finansçıların elinden çıktı bu. Yani o muhasebecilerin diyelim şeyinden, uhde ve tasarrufundan çıktı. Ve artık siyasetçilerin tasarrufu söz konusu. Bugün Tsipras Avrupa Parlamentosu'nda konuşuyor. Bu önemli. Obama devrede, bunu unutmamak lazım. Obama, Tsipras devamlı böyle ikili üçlü konuşmalar geçiyor ve IMF'nin tavrının değişmesinde ihtimalen Amerika Birleşik Devletleri'nin de payı vardır diye düşünüyorum. Evet, biz de öyle. Bu arada bitirirken çok önemli bir katkın da oldu. Bugün bir şey öğrendik, bir şey öğrendim diye bir programımız var bizim. Orada da her gün bir ilginç, yeni öğrenilmiş bir şey konuşuluyor. Belki seni de davet ederiz. Yani Montafon inekleri üzerine Jeroen Dijsselbloem'un uzman olduğunu bilmiyorduk onu. En sert de o konuşuyor. Evet. Şimdi bitirmeden bu basının tavrıyla ilgili bir iki kelam edeyim. Yani bir kere Avrupa basınında yani İngilizleri hakikaten artık tutmak mümkün değil, yani şeyler çığırlarından çıktılar. Özellikle bu Financial Times ve Economist yani bir inanılmaz bir The Sun gibi yayın yapıyor. Evet. Yani, tabloid, korkunç gazeteler gibi değil yayın mi yapıyor ve Twitter hesabı tabii onu izleyince o yayının nasıl böyle bir küstah ve şeyci, yani böyle kötücül bir yayın anlayışı olduğunu görüyorsun. İşte yani herhalde bunun üzerine bir genç araştırmacı, iletişimci bir çıkıp bununla ilgili bir okuma yapacaktır herhalde. Yani kaç kere iflasını ilan ettiler Yunanistan'ın bugüne kadar. Akıl alır gibi değil ve daha hala aynı şeyi söylüyorlar dünden beri. Tabii onlarla birlikte tabii klasik bu Wall Street Journal'lar, bilmem ne Forbes'lar, Bloomberg'ler falan, yurt dışından bahsediyorum. Yani Türkiye dışından bahsediyorum ve bu akıl alır gibi değil. Yani böyle bir yeni bir reporting adeti gelişti. Yunanistan bundan azade değil tabii. Burada da referandum öncesinde biraz oy yanılttı zaten milleti. ERT yani devlet televizyonu dışında, ki onlar tabii hükümete bağlı oldukları için, ama geriye kalan kanalların hepsi, efendim? Bütün kanallar, evet. Tabii ya, ERT dışında kalan bütün kanallar evetçiydi ve evet üzerine konuştular ve felaket tellallığı tabii had safhadaydı. Ben bugünkü mesela Alfa Bank'la ilgili çıkan dedikodunun da onunla bağlantılı olduğunu söylüyorum. Varoufakis bunlarla iyi uğraşıyordu. Evet. Amgi gazetesinde bir araştırmaya göre kamu RT dışındaki tüm kanallar bir dakikalık hayır görüşüne ayırdığı sürenin ortalama 14 katını görüşüne ayırmışlar. Aynen. Ona rağmen %61 küsur Yunanlı hayır dedi. Evet. Hayırda hayır vardır diyelim. Aynen öyle. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bakalım göreceğiz herhalde. Ama yani bu işte dediğim gibi yani Financial Times'a örneğiyle verdiğim gibi yani Yunanistan'ın iflası bilmem kaç kere açıklandı. Ama aslında şu da söylenebilir. Yani Yunanistan aslında iflas etti de denilebilir tabii. Yani çünkü yani buradaki ekonomik faaliyeti görünce yani şurada yani şu sokakta insan yok yani burası cıvıl cıvıl yerlerdi buralar yani. Belki olan oldu zaten demek daha doğru ve işte pazardan bir sonra haftaya farklı konuşuruz diye umut ediyoruz. Evet, ohi ohi bu iş olamazı da çaldık. Ohi ohi bu iş olamaz, evet. Olamaz. Olur da, olamaz ve olur. Olur tabii, evet. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi saat 9.30. Bir kısa ara vereceğiz. Bir de müzik çalacağız. Aradan sonra da Antalya Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Bülent Şık'a bağlanıp dünkü ve evvelki günkü gazetelerde ilginç bir haber vardı. Ona imza atan bir araştırma var. Pestisit raporu. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi iki gün boyunca kuvvetli yayın yaptı. Nedir, ne değildir diye onu araştıralım. Pestisitte feci bir zehirlenme, meyve ve sebzenin zehirlenmesi durumu var. Zehirli olması ve bakanlıktan yapılan açıklamaların doğru olmadığı, limit kalıntı limit oranlarının anlatılanlardan, bakanlıktan resmi rakamlardan çok üstünde olduğu yasal limitin ortaya çıkmıştı. Bunu konuşmak üzere araştırma ekibinden Bülent Şık'la pestisit raporunu konuşacağız birazdan. Açık Gazete. At first a slight suggestion that grew to haunt my mind. 'Twas that eternal question, true love is hard to find. And then the day I found you, my love I had to share. Built my dreams around you. Somehow you made me care. I can't forget the night I met you. That's all I'm thinking of. And now you call madness, but I call it love. You made a promise to be faithful by all the stars above, and now you call it madness. I'm pleading, please come back to me. You made a plaything out of romance. What do you know? Madness, but I call it love. Evet, sen buna delilik diyorsun. You call it madness, ben aşk diyorum. Billy Eckstein ve Dick Haymes Orkestrası'ndan beraber dinledik. Solist Billy Eckstein'de 101 yaşında olacaktı. 1993'te hayata veda etmiş. Swing döneminin en önemli müzisyenlerinden biri. Şarkıcılarından balad esas olarak söylüyor William Clarence Eckstein. Ama herkes, hepimiz Billy Eckstein diye biliyoruz. Pennsylvania'da doğmuş. Bariton ve vibrato. Gayet önemli bir izde sürmüş birisi. Ona doğum gününde bir günaydın dedik. Evet, biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi şimdi bir konumuza, telefon hattımızda Bülent Şık var. Pestisit raporu yayınlandı yeni Antalya Üniversitesi'nden. Daha doğrusu tam yayınlanmadı da ama medyada yer aldı, özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde. Çok ciddi bir halk sağlığı tehlikesi. Yalnız o da değil, beslenmeyle ilgili, arıların hayatıyla ilgili fevkalade önemli şeyleri içeren pestisitler üzerine bir rapor. Şimdi onu konuşacağız. Günaydın Bülent Bey. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydın, merhaba. Teşekkür ederiz. Evet, pestisit kalıntı raporu asıl adı. Biraz bunun üzerinde konuşayım. Çok önemli bir mesele ve Türkiye'de oldukça az bilgi sahibiyiz hepimiz de diye bakabiliriz. Doğru. Biraz anlatır mısınız bize lütfen? Evet. Yani şimdi genel olarak aslında pestisitlerle ilgili değil, toksik kimyasallarla ilgili hani bir konu. Pestisitler toksik kimyasal kategorisine giren ya da o kategoride sınıflandırılan bir grup kimyasal. Bütün dünyada yaklaşık 600 ile 800 arasında değişiyor kullanılan etken madde, pestisit olarak kullanılan etken madde. Tarımsal üretimde kullanılıyor pestisitler. İşte çeşitli zararlılara, bitki hastalıklarına bir çare olarak kullanılan, kimyasal mücadele olarak adlandırılan kimyasal ürünler bunlar. Bizim ülkemizde de yoğun bir kullanımı söz konusu. Çeşitlilik arz eden bir durum. Çeşitlilikten kastettiğim il bazında hani kullanımı farklılık gösteriyor. Ama Antalya modern tarımsal tekniklerin en yoğun kullanıldığı ve Türkiye'deki meyve sebze üretiminin gerçek anlamda çok yüksek olduğu kentlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu çalışmanın hani Antalya'da yapılıyor olması bir anlamda durum tespiti açısından da önemli bir değer içeriyor. Onu baştan belirtmiş olayım. Şimdi pestisit analizlerindeki kritik şey şu: ülkemizde şu anda yaklaşık 335 civarında pestisit var, kullanımına izin verilen tarımsal üretimde. 2014'te çıkarılan bir yönetmelik de düzenlendi. Ondan önce, yani Ağustos 2014'ten önce 400 civarında pestisitin kullanılmasına izin vardı. Gıdalardaki pestisit kalıntısı, yani tarımsal üretim esnasında kullanılan pestisitlerin gıdalarda bıraktığı kalıntıyı tespit etmek istiyorsak, haliyle bu yüzlerce etken maddeyi kontrol edecek, onları yüksek bir doğrulukla tespit edecek analitik yöntemler, analiz yöntemleri geliştirmek zorundayız. Bu bütün dünyada sürekli bir faaliyet konusudur. İşte zaman zaman işte 300 tane etken maddeyi tek bir analizde işte 30 dakikada tespit ettim diyen bir akademik yayına rastlarsınız. Bir başka zaman bu sayı 350 olur, bazen 500 olur. Bir tür akademik çalışma alanıdır, öyle söyleyeyim. Burada tabii kıymet şu: ne kadar çok tespite bakıyorsanız o ölçüde de yüksek doğruluklu bir kontrol sağlamış olursunuz. Biz bu çalışmaya Gıda Güvenliği Araştırma Merkezi'ndeki 5 arkadaşla birlikte 2011 yıllarında hani tasarlamaya başladık, böyle bir şey yapalım dedi. İşin odak noktasında metot geliştirme vardı. Yani tek çok pestisiti tek bir seferde analiz edecek metot geliştirme. Sonra işin içerisine hani sahada ne var, biraz oraya da hani bakalım. Orada problem olma ihtimali her zaman için var, çünkü onu kattık. 2012'de metot geliştirme çalışmasını yaptık. 2013'de 2014'te de bu geliştirdiğimiz metotla sağdaki tespitler üzerine kalıntı analizleri yaptık. İşte evet, Bülent Bey, yani detayları da raporda yayınlandı zaten. Evet, bu PEST zararlı demek zaten yabancı dillerde anladım. Evet. SİD'de ölüm kavramıyla, yani genosit gibi, ekosit gibi. Kullanmak istemiyorum. Yani ilaç çok olumlu çağrışımlar içerdiği için. Yani nihayetinde tabii bu bitki hastalıklarında kullanılan bir şey. Yani bitki hastalığı bazında bakarsanız bitki sağlığı açısından bir takım olumlu sonuçlara yol açtığını söylemek mümkün, ama yani zehir olduğunu bilmek gerekiyor. Bunların çok az önemli, evet. Yani muhakkak kalıntı bırakıyor ve hem bütün canlıların sağlığına, yani sadece insan değil, hiç şüphe yok, büyük bir sorun olduğunu yıllardan beri biz de Açık Radyo'da takip etmeye çalışıyoruz, ama bu çok önemli. Şimdi yeni bir kanundan, yeni, daha doğrusu bir yönetmelikten bahsediyorsunuz bu pestisit kalıntı raporunda. Yani daha çok yeni, bir senelik bir yönetmelik. Yok, öyle düşünmeyelim onu. O aslında bakanlık bir açıklama yaptı. Hani bizim verilerimizle uyuşmuyor dedi. Bizim tabii çalıştığımız dönem 2014'ten önce de yönetmelikler vardı. Yani evet, her zaman bir yönetmelik vardı, ama çalıştığımız dönemde ki yönetmelik hangi geçerli mevzuat neyse biz tabii doğal olarak yani evet, o mevzuata uygun bir şekilde değerlendirme yaptık. Şimdi yeni bir çalışma tasarlanacak olsa mevcut yönetmeliğe göre yine bakmak gerekecek. Yani o öyle anlamayalım. Bakanlık hani uyumsuzluk diyor. Uyumsuzluğun bir kısmı onlar yeni yönetmelik değil. Bizim çalışma esnasında 2014'te geçerli yönetmeliğe bakmış olsalardı uyumsuzluk olmadığını fark edecekler. Evet, şimdi ben de onu söyleyecektim. Yani Türk Gıda Kodeksi pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri yönetmeliği. Yani bu çok evet, önemli bir kavram, maksimum kalıntı limiti. Yani bu değerleri aşmaması gerekir deniyor ve iki tür şeyden bahsediyorsunuz. Bir akut, yani fazlaca birdenbire artık zehirlenme yapacak bir pestiside, ilaca evet, maruz kalmak. Bir de daha önemlisi, tabii küçük miktarlarda ama çok kronik olan şeylerden bahsediyorsunuz. O zaman da hem sindirim, hem sinir, hem üreme, hem de hormonal sistem gibi hayati sistemler üzerinde olumsuz etkilerinden. Evet. Şimdi biraz bundan yani, bahsedebilir miyiz? Tabii aslında bu çalışmada planladığımız şey özellikle endokrin sistem bozucu, yani hormonal sistem üzerinde olumsuz etkileri olan pestisitlerin tespitiydi. Bu yeni bir konu, hormonal sistem bozucular ve sadece pestisitler değil, pek çok toksik kimyasalın böyle bir zararlı etkisi olduğuna yönelik çok çalışma var. Son 10 yıl içerisinde özellikle. Hormonal sistem bozucular pestisit kategorisinde olanlar, literatürü taradık biz, yaklaşık 124 taneydi. Bunların bir kısmı ülkemizde de yasaklı olan pestisitlerdi. Dedik ki yani bu metot öyle bir metot yapalım ki bu 124 tanenin tamamı bizim radarımıza takılsın. Yani evet, varsa bulabilelim. Nihayetinde yaptığımız metot 335 pestisite test etme yeteneğine sahipti. Endokrin sistem bozucu olduğundan şüphelenilen pestisitlerin tamamının araştırıldığı bir analiz çalışmasıdır bu. Bunun dışında tabii doğal olarak gıdalardaki kalıntı limitini, yani maksimum kalıntı limitini aşan örneklerin oranı nedir? Bir diğer baktığımız nokta orasıydı. Bir yine çalışmanın doğal datalarından bir tanesi, yine araştırdığımız gıdalarda acaba birden fazla sayıda pestisit kalıntısı var mı? Yani elde ettiğiniz ya da test ettiğiniz kalıntılar mevzuata uygun olabilir, ama aynı ürünün içerisinde bazen 5, bazen 7, bazen 8, bazen 13, yani %85'inde birden fazla sayıda testte rastladık. Bununla ilgili detaylar yani olduğu için çok şeye evet, girmek isterseniz sırasıyla gidelim. Şimdi birinci nokta olarak mesela bu kalıntı limit olanları dediğimiz şeyde, yani tüm semt pazarlarından tesadüfi olarak toplanmış domateslerden, biberlerden, salatalıklardan, kabak ve çilek örneklerinden yani en az 2013'te %21'inin evet, 5 üründe, %21'inin 5'te, her 5 üründen birinin evet, mevzuata aykırı olduğu, yani limit değerlerinin üstünde zehir evet, pestisit kalıntısı içerdiği belirlenmiş. 2014'te de 7 ürün var, patlıcan ve portakalı da hı-hı, eklemiştiniz ve %25, o zaman 4'te 1'i yani. Şimdi evet. Bu tabii bakanlığın verdiği şeylerle, bilgilerle büyük bir fark var. Onun üzerinde büyük biraz durabilir var miyiz? Biraz. Ben hemen söyleyeyim. Bakanlık özellikle 2011'den bu yana bu kalıntı oranlarını 6%, 9% seviyesinde açıklıyordu. Hatta geçtiğimiz Ocak ayında %9 olarak açıkladı kalıntı. Yani %1'in altında ve hatta bu konudaki işte sayılı ülkeler arasına girip dedi. Keşke hani öyle olsa dedim ben de içimden o zaman. Evet. Biz bu çalışmayı aslında 2015'te de yapacaktık. Hani bu bir bütçe oluşturamadığımız için bu sene yapamadık. 3 yıl ardışık bir şekilde yapıp en çok üretilen domates, biber, patlıcan, şey, salatalık gibi ürünleri beyz alıp yanına bir takım ilave yapacaktık ama olmadı. Dolayısıyla aslında bakanlık açıklamalarıyla çok büyük bir fark var. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Bu en çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir durum var. Yani tesis analizleri yapmak gerçekten çok zor bir iştir. Yani kalıntı analizleri zordur. Bunun içerisinde tesis analizleri özellikle çok zordur. Birden fazla sayıda cihaz kullanmak, cihazları sürekli çalışır. Yani çalışır derken böyle optimizasyon iyi yapılmış, iyi kalibrasyonlu bir durumda tutmak gerekir. Bunun dışında bu tabii her laboratuvarda bunu yapmak çok mümkün değil. Ben laboratuvarları epey dolaşan da insanım. Laboratuvar denetçiliği de yaptım. Bu iş çok zordur yani. Bilgiyle ilgilidir, deneyimle ilgilidir vesaire vesaire pek çok nedeni vardır. Bir başka sıkıntı ihracatta giden örneklerle yurt içi denetim örneklerinin aynı havuzda toplanması. Bu büyük bir problem. Çünkü ihracata gönderdiğimiz ürünlerle yurt içi denetim yapılan ürünlerde araştırma konusu olan pestisit sayısının aynı ise eğer biz bunları bir havuzda toplayabiliriz. Yani ihraç üründe de biz 300 pestisit kalıntısı var mı diye bakıyorsak, yurt içi denetim yaptığımız çalışmalarda da 300 pestisit kalıntısı var mı diye bakıyorsak o zaman bu anlamlı. Ama böyle bir şey yapılmıyor. Yani laboratuvar bazında fark edebilir. Bazı laboratuvarlar 150 pestisit bakar, bazısı 150 taneye bakar, bazısı 200 bakar falan falan. Yani metot birlikteliği olmadığı sürece, çalışılan pestisit sayısı laboratuvarlarda aynı olmadığı sürece yapılan değerlendirme çalışmasını aynı havuzda toplamanın hiçbir mantığı akademik bir yönde yoktur. Peki bu, şunu sonra... Ama ne yazık ki bu evet, yapılıyorum temizde. Peki Bülent Bey... Önemli fark buradan kaynaklanıyor. Şimdi şunu kritik. Ne kadar evet, çok... araştırdığınız sayı ne kadar artarsa o kadar çok tespit etme şansınız var. Evet, şimdi ben benim dikkatimi de şöyle bir şey çekti okurken Bülent Bey. Yani binde 6 ila 9 olduğunu söylüyor bakanlık. Halbuki sizin yaptığınız araştırmalarda bu Antalya Üniversitesi'nde %25, %21 gibi yani 40 evet, kat ya da oranlara fark göre var. 28 kat, 35 kat fark var. Bu anormal bir şey. Neden böyle yapıyor? Ya da analiz ya sayısına da baktım. Anladım. Analiz sayısına 20 kat. Kamuya duyuralım. Bu bir halk sağlığı sorunu kararına varmadan önce en az birkaç ay boyunca acaba bir yerde bir hata var mı? Bir hata var mı? Defalarca bu şeyleri kontrol ettik. Yok, herhangi bir hata yok. Ben şimdi çok detaya girme şansım yok. Ama bakın bazı tespitler var. Tespit o kadar zor matematik olarak. Yani sizin cihazı kapatmanız veyahut da cihazı o gün işler durumundan çıkarıp bazen birkaç saat, bazen bir iki gün bakım hizmeti, yani bakım ve onarım işini yapmanız gerekir. Kalibrasyon işini yapmanız gerekir. Bunu yapmadığınız sürece bu hassas cihazlarla bir takım tespitleri test etmek olanaksızdır. Bunların yapılmadığını ben biliyorum yani. Çok evet, zor yapıldığını veyahut da yapılmaktan kaçınıldığını, bu bir maliyettir, iştir vesaire vesaire. Bu mesela, durumda bakanlığın bazı bunları yapan şirketleri savunduğunu varsaymak gibi bir durumdan kalıyoruz tabii bu ilaçları. Ya tabii ki öyle oluyor. Yani bunu kontrol etmediğiniz sürece, yani bunu eğer yapan laboratuvarları iyi kontrol etmediğiniz sürece sonuçta onların verdiği dataya inanmak zorundasınız. Şimdi işin bir yönü bu. Vaktimiz kısa. Bunlarla evet, ilgili Diyanet'te çok detaylı bir rapor yazdım ben bugün. Hem bakanlık yanıtı hem de mevcut çalışmanın detaylarını açıkçası kamuyla bütünüyle paylaştık. Diyanet.org'da da gönderelim. Ama buna takılmayalım. Bakın çok daha kritik bir konu var. Ürünlerde mevzuatın belirlediği sınırların altında olsa bile genel evet, 7 arasında büyük bir yoğunluk orada. Etken madde kalıntısı var. Bu şuna işaret ediyor. Yani aslında pestisitler herhangi bir hastalık ya da zararlı durumunda başvurulacak son çaredir denir. Hani tarımcılar bunu böyle savunur. Ama belli ki yani de hastalık ortada yokken bile olma ihtimalini bertaraf etmek için kokteyl şeklinde bu tip ürünlerde pestisit kullanılıyor. Çoklu pestisit kullanılıyor. Bu büyük bir problem. Mesela fungusit kalıntıları çok çıktı. 2 ile 5 arasında... Bu zehirli mantarlar değil mi? Fungusit mantar dediğim. Mantar öldürücü evet, evet, ürünlerde. Ama fungusitlerin mesela hormonal sistem bozucu etkileri olduğuna ilişkin epeyce yayın var. Hani şimdi o kanıtlanmış bir şey değil falan deniliyor ama yani biz bu riskleri dikkate almak zorundayız eğer halk sağlığını düşünüyorsak. Dolayısıyla bir tahta olsa bile ürünlerde endokrin yıkıcı açısından endokrin bozucu tesislerin kalıntısı, hangi ürünlerde kaç tane pestisit var? Yani şöyle söyleyeyim, 100 birimlik bir değer koyuyorsunuz. Ürünün içerisinde 5 tane 90 birimlik pestisit var. Şimdi biz bu ürüne sağlıklı ürün mü diyeceğiz? Yani buralarda gerçekten çok büyük sorunlar var. Bunlara dikkat etmek, en azından saha çalışmalarında bunları dikkate alacak şekilde planlamak, değerlendirmeler de ona göre yapmak gerekiyor. Ama yapılmıyor. Yani evet, burada bu konuda çok önemli bir şey, tespit daha yapıyorsunuz. Bu zehir kokteyli dediğimiz birden fazla şey, pestisit ve analiz yaptığınız örneklerin de %85'i birden fazla örnekler içeriyormuş. Bu konuda hiçbir araştırma yapılmadığını dehşet içinde öğreniyorum sizin raporunuzdan. Böylesine bir konuda neden araştırma yapılmadığını da insan tahmin ediyor tabii ama merak ediyor. Yani bir çoban salatası yaptığınızda en az 10-12 pestisit kalıntısını bünyenize alıyorsunuz. Mümkündür yani, çok mümkündür. Evet. Yani insanları korkutmak istemiyorum ama yani, yani korku üzerinden bir politika geliştirmek de istemem. Asla öyle bir şeye ulaşmak istemem. Ama şöyle bir şey yapılması lazım. Yani ya da bunu dile getirilmesi lazım. Binlerce toksik kimyasal var. Gündelik hayatımızın içerisinde bulaşmış, girmiş. Bunların bazısından kaçınma zorunu yok. Yani bu işte bu kentleşmenin, ulaşım sisteminin aklınıza evet. gelecek bir sürü ekolojik tahribat yaratan durumun bir etkisi. Fakat yani meseleyi önümüze çok büyük koyduğumuz zaman bu sefer de felç oluyoruz. Ya o bugün pestisit, yarın fitalat, öbür gün bisfenol, bir başka gün plastik, esas ürünlerden geçen şunlar bunlar. Bu böyle çözümsüz bir problem gibi görünüyor. Hayır, yani bence ben mesela pestisit konusundan az çok anlarım. Bu işin ucunu yakaladım. Gittiği yere kadar gitmeye çabalıyorum. Ve şöyle bir iddiam var. Yani aslında bazen düşünüyorum, tek bir sorunu bile, yani bu pestisit odaklı olur, başka bir konu olur, tek bir sorunu kadar çözüm noktasına, sonuna kadar götürdüğünüzde aslında şikayet ettiğiniz sistem ya da soruna yol açan sistem bunu yapamaz hale geliyor. Örnek vereceğim hemen. Evet. Mesela 2012 yılında çıkmış bir yasa var. Yeni hal yasası. Hal yasası bütün aslında hale giren ürünlere kalıntı analizleri yapılması zorunluluğu getirildi. Yasal bir zorunluluktu. 3 yıl geçti üzerinden ve şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey. Yani şimdi ben düşünüyorum, bu neden yapılmıyor? Laboratuvar kurmak bir maliyet, analiz işi bir maliyet, işe insan alacaksınız, işte gıda mühendisleri, kimyagerler, ziraat mühendisleri, bu konuda çalışacak çeşitli personel. Bunlardan kaçıyor ama bir yandan da bakıyorsunuz kamu kurumlarının, kamunun küçülmesinden, kamusallığın ortadan kalkmasından bahsediyoruz. Buradaki bir başka sıkıntı gene bu tip çalışmalar, toksik çalışma alanının, toksik kalıntı analizleri, işte genel fen bilimleri alanına özgü bir şey belki, çok ezoterik bir dile sahip olması. Anlatmak çok zor bunları ben. Şeyi de anlayabiliyorum yani, maksimum kalıntı limitini bile anlatıncaya kadar göbeğimiz çatlıyor bazen. Evet, çok doğru ama yani direkt yani hayatımızı da... Şu, bir konuyu ısrarlı takip etmek çok kritik. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dün bir arkadaş aradı, arkadaş tanımadığım birisi aslında ama çok önemli bir bilgi verdi. Dedi ki yani bu çalışma bir takım sorunları işaret etti. Ben dedi ömrümü bu işe harcadım. Zira ilaçları kullanımını küçültmesini sağlayan makineler ithal edilir Türkiye'ye dedi. Bu ithal makinelerin kullanım esnasında, yani kullanmadan önce kalibrasyonun yapılması gerekir ve hiçbir kalibrasyon çalışması yapılmadan bu cihazlar kullanılır dedi. Yani aslında tarlaya ne yaptığını o zaman çiftçi de bilmezdi. Bilmiyorum. Bakın yani bambaşka bir problem mesela. Evet. Daha önce duymadım. Bu tabii endokrin yani hormonal bozukluklar yaratan şey de çok önemli. Çünkü yani doğal hormonların mimikri yoluyla değil mi? Fonksiyonlarını taklit ediyor. Burada tabii hormonal sistem bütün vücudumuzu regüle eden, düzenleyen bir sistem. Oradaki bir bozulmanın yaratacağı pek çok hastalık var. Kısaca söylemek gerekir. Evet, zihni bozukluklar. Çalışmada aşağı yukarı ürünlerin 3'te 1'inde endokrin yıkıcı ya da endokrin bozucu olduğundan şüphelenen en az bir pestisit kalıntısı var. Bu aslında çok kritik bir konu, çok önemli. Şundan ötürü önemli. Endokrin bozucu kimyasallar, sadece pestisitler değil, pek çok kimyasallar kalıntı limitlerinin altında iş görüyor. Yani bir ürünün içinde kalıntı limitlerinin altında bir endokrin bozucu, pestisit veya birden fazla sayıda kimyasal varsa... Bunlar için konmuş maksimum kalıntı limitleri işe yaramıyor aslında. Ve bu toksikolojik olarak çok ciddi bir tartışma konusu. Çözüme ulaşmış bir konuda değil, onu da söyleyeyim. Ama bir risk var ve bunun dikkatle takip edilmesi gerekiyor. O açık. Kaldı ki yani domatesin ama, kaldı ki domatesin mesela %36 gibi %40'a varan şeylere de rastladığını yazıyor gene yani raporunuzda. Bunu arılarla ilgili yani tespitleri biraz ileriye dönük hani bir data olsun. Bunlar çalışılırsa ileride birileri tekrar ele almak zorunda kalırsa ya böyle bir çalışma. Bir de arılar meselesi. Aslında evet. Rutin olarak bunların sürekli oransal tespitleri, hangi tespitler ne miktarda var? Arıların ölümüne yol açan bu neonikler, son yıllarda çok yayın var bununla ilgili. Yeni DDT diye hatta okuyoruz hani çeşitli akademik çalışmalarda. Ama bu da bir tartışma konusu. Avrupa Birliği bunların kullanımına sınırlama getirdi. Bizde çok yüksek miktarda kullanılıyor. Çünkü genel olarak bunların toksitesi çok düşük diye lanse edildi piyasaya. Ama öyle değil. Ürünlerin neredeyse %40'ında, %48'inde hatta bazılarında en az bir adet neonikotin ait grubu pestisit kalıntısı öyle var. Öyle mi? Bunu mesela biz bilmiyorduk. Yani Avrupa'daki ve Amerika'daki bütün bu bademler falan üzerine yapılan şeyleri, arıları takip ediyorduk ama Türkiye'dekini bilmiyorduk mesela. Ve şimdi çok burada yoğun. Tabii ilintiyi kurmak çok zor. Hani bu pek çok ne derler, etkenden bir tanesi bu pestisitler. Evet. Ama yani bunu bilmeniz gerek. Çok kullanıyorsak doğaya da çok yayılıyor. Bu açık yani. Bütün akademik çalışmalarda zaten tespitlerin büyük bir oranda çevreye yayıldığına ilişkin tespitleri içeriyor. Ben baktığımız daraldı ama son bir şey daha söyleyeceğim. Biraz da konular aslında doğrudan bağlantılı. Önceki gün 15 tane tarım işçisi trafik kazasında öldü. Dün epey medyada da haber yer aldı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir rapor var. Bu toksik kimyasallar aslında pestisitlere sadece beslenme yoluyla maruz kalmıyoruz. Aslında en çok tarım işçileri bu konuda sıkıntılı yaptı. İşte bu işle uğraşan, işin içerisinde olan çiftçiler. Birinci maruziyet onlara yönelik oluyor. Ben bu şeyi hani önemsediğim için söylüyorum. Bizim ülkemizde buna yönelik bir çalışma da bildiğim kadarıyla yapılmadı. Yani tıbbi alanda yapıldı, haberim olmayabilir elbette. Aslında maruziyet çalışmaları son yıllarda özellikle belirli bir odak insan, bu çocuk olabiliyor belli yaş grubunda, anne olabiliyor yani hamilelik döneminde veyahut da çalışan olabiliyor işte tarım işçisi vesaire gibi. Vücut sıvılarında yani diyelim kanda, idrarda bir maruziyet durumu var mı? Ona yönelik çalışmalar çok önemli. İşçi sağlığı, işçi güvenliği açısından veyahut da işte anne çocuk sağlığı açısından birinci primer etki onlara olduğu için. Şimdi bu tip çalışmalarda izlenen metabolitler var. Yani bu pestisitler vücudumuza girdikten sonra başka bir şeye dönüşüyorlar. Onun üzerinden tespit yapmak mümkün. Biz bu tespitleri yapabilecek bir altyapı oluşturduk mu laboratuvarda? Bununla ilgili hani dün işte ya bunların araştırılması lazım vesaire epey şey vardı. Ben rastladığım yazılar vardı. Bir kısmı yeni, bir kısmı eski. Buna niyet eden varsa bu konuda elimizin altında çok iyi bir donanım var. Yani bu iş için kullanmak isteriz. Bu çağrıyı duyuralım tabii çok. Kurum olarak memnuniyet duyuyoruz. Onu açıklamak istedim burada. Sizinle nasıl temas kurulacağını da bir kez daha. Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi diye web sayfasımız var. Oradan rahatlıkla iletişim kurmak mümkün. Evet. Son olarak bir de raporun sonunda bir uyarınız var. Onunla bitirelim isterseniz. Yani ne yiyeceğiz şimdi gibi bir soru geliyor herkesin aklına. Evet. Halbuki şimdiden harekete geçmeyi tavsiye ediyorsunuz. Çok haklı ya, bence. Bu, yani evet, neden yani eyvah ne yiyeceğiz şimdi insan sorusunu sormamak lazım. Onun yerine başka bir soru sormak lazım diyorsunuz. Nedir o soru? Evet. Ne yiyeceğiz sorusunun hiçbir kıymeti yok benim gözümde. Çünkü ürün değiştirerek yapacağımız bir şey değil. Bu şuna benziyor. Yani biri geliyor masadaki bardağı vuruyor, yere düşürüyor. Bardak paramparça olacağı kesin. Oturuyoruz bardağı sağlamlaştırmaya veyahut da zemini esnetmeye çalışarak problemi çözüyor. Bu bir el bu bardağı işte bu piyasanın gizli olur, ne gizli eli olur neyse ne vurup düşürüyor. Yani bunu engel olmak gerekiyor. Şunu önemli bence. Yani bir kere bu konuda kamusal duyarlılık yaratacak şekilde daha çok yayına, daha çok yazıya ihtiyaç var. Hani insanlar bu toksik kimya konusu çok dedim ya ezoterik kapalı bir dil ve çok yazılması, çizilmesi, anlatılması lazım. Birinci sıkıntı burada. İkincisi kaçmak mümkün değil. Yani bu iş hayatımızın bir parçası. Sadece pestisit değil. Yüzlerce, binlerce toksik kimyasal üzerinden bu konuya bakmak mümkün. Biz meselenin nerede olduğuna biraz kafa yormak lazım. Yani ne yiyeceğiz sorusunun yerine bu düzen neden böyle sorusunu sormak bence son derece önemli. Biz bu sağlıksız sisteme mahkum değiliz. Burada bahsettiğimiz bütün sorunları kimse ürkütmesin. Hepsinin kesinlikle çözümü vardır. Yıllardır yazılır, çizilir. Ama bu dolaşımda değildir. Dikkate alınmaz. Veyahut da mevcut siyasal atmosfer buna uygun değildir. Ama çözüm vardır. Biraz küçük çiftçilik nedir? Aile çiftçiliği nedir? Ülkemizde 3,5 milyon insan neden tarım arazilerimizde sürekli gezip dolaşıyor, geçici işçilik yapıyor, taşeronlaşma nedir vesaire? Bunlar üzerine kafa yormak lazım. Bu tarafı ne kadar sağlıklı yapabilirsek, o bahsettiğim unsurları bizim izni diyecekler de o kadar sağlıklı olacaktır. Ama öyle yapmaz da o tarafa biraz destek vermezsek ya da tavır almazsak bugün tespitleri konuşuruz, yarın bir senolu konuşuruz, öbürsü gün ağır metal kalıntılar konuşuruz ama bu sistem hepimizin hayatına kastetmeye devam eder. Evet, meselelere dahil olmalıyız diyorsunuz. Doğru soruları sorarak sağlıklı bir hayatı oluşturan asgari koşulların sağlanmasını konunun muhataplarından talep etmeliyiz diyorsunuz ki yani hayatla ilgili her konuda olduğu gibi bizi de mesela iklimi değil sistemi değiştir sloganıyla zaten iklim değişikliği konusunda yıllardan beri hem yayınlarımızı hem de aktivizmimizi bu şekilde yürütüyoruz. Bunların hepsi bir bütünün parçaları. Kesinlikle. Bülent Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bütün bu gibi konuları takip etmek üzere bağlantı halinde de kalalım. Sizden yeni bilgilere de her zaman açık olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Ve çok teşekkür ederek bitirelim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Bülent Şık'la konuştuk ve hayatımızın en önemli konularından biri olan beslenme ve sağlıklı beslenme, diyet konusunda özellikle çok sık sağlıklı beslenme diye bambaşka bir konudan bahsediliyor. Magazin eklerinde özellikle gazetelerin ve televizyonların magazin seksiyonlarında o değil mesele. Yani doğrudan doğruya hayatın en önemli meselesini piyasa mekanizmalarına terk edemeyeceğimiz, onun için de şimdiden harekete geçmemiz gerektiğini söyleyen önemli bir rapor ve eylem çağrısıyla da beraberdik. Peki bitirirken de Barış Manço'dan Domates, Biber, Patlıcan çalalım. Tabii oldu olacak diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Sana açıkça anlatabilseydim, sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim, göz göze geldiğimiz o anda sanki dilim tutuldu bir anda, konuşamadım karşında. Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim, senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Benden çok uzaklardasın biliyorum, belki bir gün dönersin diye dualar ediyorum. Seni bir daha görsem yeter, inan ki bu bir ömre bedel, yeter ki bitmesin bu rüya. Nereye gitsem ne yana baksam hep seni görüyorum. Biliyorum artık çok geç ama yine de bekliyorum. Her şey... şey boş geliyor bana. Sarılacağım sımsıkı sana, yeter ki yıkılmasın bir daha dünyam. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, bu sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünya karardı. Sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Açık Gazete.